و نکته دیگه که غیر باغ این در صورتی که ستمگر نبوده باشد، دو لقمه خوردی سیر شدی سرش، تو دیگه شش تا نخور. ولا عادن و دون که بار دوم دیگه که یک بار مزه چشیدی دیگه دفعه نامدی باز بخوری، ولا یک بار خوردن دیگه خیر است، ایتو نشود. ولا عادن بار دوم یک دو قدم گذاشت ولد با یک چند لقمه خود دیگه هم بخورم، بار دوم عود نکنی برش. این مردم سر اگه این کار نکردی مطلق و خاطر نجات خودت تو میتونی از استفاده بکنی. یکی از علما صراحتا ذکر میکنه که و ما اوهل به غیر الله شامل از این نیست، یعنی اگر از گرسنگی میمردی او حیوانی که بغیر خدا زال هشه گوشت رو خورده نمیتونی، او روز پرد، او مطلق چطلی است. گوشت خوک سرزو خوبتر است نه که اونا نبخوری، گوشت خوک سرزو خوب است. فلا اسم علیه، پس برای گناه نیست. ان الله غفورون، الله میبخشد، الله بخشاینده است، رحیمون، بسیار مهربان است. یکان بار غلطی از انسان میشود گذشته را ترک بود و گم کو. اگر در گذشته به غیر خدا نظرم کرده بودی الله میبخشد، غیر گوشت غیر شرعی را خورده بودی الله او را هم میبخشد. ولی رحیم و مهربان است که الله علم برات داد من بعدش داره نمیکنی و تعهد میکنی که دیگه گوشت ما و حلال غیر الله بهی و نظرهای ناروا و خلاف دین نمیکنم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بیشک آنانی که پت میکنن آنچه که الله نازل کرده من الكتاب از کتاب، و یشترون به ثمنا قلیلا، ما میستانند با واسطه آن پول اندکی را، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، آن جماعت که نمیخورند در شکمهایشان الا نار مقاتش را، ولا یکلمهم الله، و سخن نگوید الله با ایشان سخن رحمت یوم القیامت روز قیامت، ولا یزکیهم نپاک کند ایشان را در دنیا. آنانی که دین خدا را می پوشاند و در قبال ازی پول اندک را می گیرد و حق را نمی گوید، جز آتش دوزخ شی دیگر را در شکمهایشان فرو نمی برد. ولا یکلمهم الله، الله با اینها سخن به رحمت نگوید یوم القیامت در روز قیامت، ولا یزکیهم نپاک کند ایشان را در دنیا. در دنیا بی شخصیتش میکند، دین فروشا را الله در دنیا بی شخصیت میکند. ای وعده خدا هست، ولهم عذاب علیم، در آخرت هم عذاب دردناک در کمینشان است. ولا یزکیهم، ستایش آنها را الله نمیکند، الله علما را ستایش میکند، الله علما را ستایش میکند. چی؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم الدرجات. چی ستایش بلندی است؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ولا یزکیهم، ملائکه دین خدا را به مردم نگوید و او را مرقم پت پتیر بکنه، الله میگه من ستایش تو را نمی کنم. در قطار عزیز در این آیت ها داخل نیستی، ولو که ریشت دراز بوده باشه، لنگیت هم سفید بوده باشه، الله میگه قبولت نمی کنم، پس ردش میکنه الله جل جلاله. اولئک آن جماعه الذین، آنانی است اشتروا الدلاله، که اختیار کردن گمراهی را بالهدا و ترک کردن هدایت را. اشتروا الدلاله، اختیار کردن گمراهی را بالهدا و ترک کردن هدایت را. والعذاب بالمغفره، و اختیار کردن عذاب را بالمغفره و ترک کردن بخشش خدا را، بخشش خدا را ترک کردن و گناه را بر خود خریدن. فما اصبرهم على النار، پس چقدر خونسردانه در مقابل آتش قرار گرفتن، چقدر خونسرد. فما اصبرهم، پس جای تعجب است، چقدر صبر کننده هم بر آتش. این وجود ضعیف و نحیف ده ببین و این آتش هولنگیز قیامت را ببین. فما اصبرهم علی النار، پس چقدر خونسردانه در برابر آتش دوزخ هستن، چقدر خونسرد هستن. ذالک، این همه به خاطر آن است، بان الله نزل الكتاب بالحق، بخاطر که خدا قرآن را به حق نازل کرده. این باید توضیح شود و مردم مفاهیم از این را باید بداند. و ان الذين اختلفوا، و بشک آنانی که اختلاف کردن فی الكتاب، در قرآن، لفی شقاق بعید، در دشمنی دور از حق قرار دارن، در دشمنی دور از حق قرار دارن. میبینیم که کل ذالک، این همه به خاطر آن است، بان الله نزل الكتاب بالحق، الله کتاب خود را به حق نازل کرده، الله کتاب خود را به حق نازل کرده. و ان الذين اختلفوا، آنانی که اختلاف میکنن فی الکتاب، در احکام شریعت خدا، از اختلاف جور میکنند. در فی شقاق بعید، در دشمنی دور از حق قرار گرفتند، در دشمنی دور از حق قرار گرفتند. میبینیم که قرآن کریم از آیه 177 تا به 182 در حقیقت بخش دوم سوره مبارکه بقره شروع می شود. در بخش اول مبانی کلی دین و لجایات های بنی اسرائیل ارزیابی گردیده بود. در بخش دوم عمدتاً احکام فرعی تشریعی و بحث گرفته می شود و پیوند آیات این است که در آیات گذشته بحث از اختلاف فزاینده اهل کتاب در دینشان و شقاوت آنها و یکی از اسباب شقاوت آنها مسئله تحویل قبله بود. در این زمینه بحث و جدل پرداختن و استقبال مسلمان ها به سوی کعبه مکرمه را نپذیرفتند. میبینیم که در آیات مورد بحث خداوند در رد این ادعای آنها میفرماید عبادت راستین و عمل نیکو به توجه انسان به سمت شرق و غرب نیست، بلکه ایمان راستین و اطاعت خداوند متعال و اجرای احکام خداوند متعال در زندگی یک انسان است. هر کس که زندگی خود را مطابق به دستور خدا کرد، اونو انسان کامیاب و رستگار خواهد بود. الله می فرماید که لیس البر، نیست نیکی ان تولو وجوهکم، که بگرن روحایتان را قبل المشرق و المغرب، به طرف مشرق و مغرب، ولکن البر ولی صاحب نیکو کاری من آن است آمن بالله، که یقین دارد به الله و الیوم الاخر، به روز آخرت، و الملائکتی، و باور دارد به ملائکه، و الکتاب به کتاب، و النبیین به پیغمبران، و آت المال علی حبه، بدهد مال را با وصف که دوستش دارد در راه خدا. لیس البر، نیست نیکی، لیس البر. ببینید که یکی از مردم ها آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام پرسان کرد که یا رسول مل بر، نیکی چی است؟ بر به کسره با به معنای عطوفت و نیکی است، در اصل به معنای توسعه است، و بر به فتحه با به معنای بیابان و مکان وسیع است. از آنجایی که افراد نیکوکار دارای وسعت روح و فکر هستند و خوبی احسان آنها هم وجود اینها را در بر گرفته، این کلمه با آنها هم اطلاق می شود. بنان پیامبر خدا علیه السلام را که این سوال کرد، الله این آیات را نازل کرد. امام قطاده رضی الله عنه می فرماید که آیه را خداوند متعال در باب یهود و نصارا نازل کرد هنگامی که در تحویل قبله اختلاف کردند، که مسئله توجه را بگذارین، اصل مفهوم را بیاین بحث بکنین که الله شما عبادت را میخواند، شناخت را میخواند، شما در پهلوی خدا مخلوق خدا را چخ کردین. لیس البر، نیست نیکی ان تولو وجوهکم، که بگردانید روحایتان را قبل المشرق و المغرب، به طرف مشرق و مغرب. پس مسئله چید؟ ولکن البر، ولی اصل مسئله نیکی کار، ولکن البر را صاحب نیکوکاری آن کسی است که آمن بالله، ایمان آورد به خداوند متعال، به الله ایمان آورد. این موضوع ایمان را هم بارها ما گفتیم که ایمان به الله بیاره در توحید و الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات. تنها وجود خدا دلیل شده نمیتونه، اون دو هم به الله باور دارد. ایمان به این باور پیدا بکنه که الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه است، تنها یک الله را پرستش میکنه. و الیوم الاخر، و ایمان داشته باشه به چی؟ به روز آخرت. و الملائکه، و باور داشته باشه به وجود ملائکه. چی رقم باور داشته که ملائکه مخلوقی هستند که از نور آفریده شده و معصیت و گناه نمی کند، و یفعلون ما یؤمرون، آنچه که الله برش امر میکنه امو کار میکند. ول کتاب و ایمان داشته باشه به کتاب. کتاب رو در یک جنس بگیرین به معنی هر آن کتابی که الله به پیامبرانش فرستاده باشد، به کل کتاب ها و نبیین، و باور داشته باشه به پیغمبران خدا به این شکل که لا نفرق بین احد منهم، در یکی از اینها ما تفرقه قائل نیستیم، همشون رو پیامبران خدا میدانیم. و آت المال على حبه، بدهد مال را با وجود دوست داشتن آن، مال را دوست دارد با وصف دوستیش در راه خدا میدهد. این را میگه برکی میدهد ذوی القربا و صاحبان قریبش، به خویشاوندهای خود میدهد، به خویشاوندهای خود میدهد. ایتو کسا را در آخر زمان امی حدیث پیامبر خدا علیه السلام میگه که یکی از علایم قیامت امیست که اگه انسان مادر خود را کنار بگذاره در خدمت زنش تمام روز مصروف باشد، پدر خود را کنار بگذاره در خدمت رفیقایش مصروف بوده، تمام روز نان میکنه بر رفیقای خود، از پدرش هیچ خبری نداره که بوتش چطور شد، کالایش چطور شد، در زمستان سرد خانهش چطور شد، یخه سرد شد خمسته. اینی مردم اصل نیکوکاری را کنار میکنند. و آت المال على حب ذوی القربا، به دوستایش باید بدهد، به خواهرش، به برادرش، به قریبایش، به اینها ملتفت بوده باشد. و الیتاما، و مال را بدهد با وصفی که دوستش دارد برای یتیما و تربیه ایتام بدهد. و المساکین، و درای حل مشکلات فقرا کمک بکند. و ابن السبیل، برای مسافرا و درماندگان. و ابن السبیل برای طلاب علم، ابن السبیل علماء طلاب علم و هر کس که به خاطر رضای خدا بیرون میکرد، برای مجاهد، برای طالب علم، برای مسافری که در راه مانده به کلش کمک بکند. و سائلین، و برای سوال کنندگان، برای سوال کنندگان چی بکنم؟ کس دروازه در قلبا میگه خیرات رو برم بته، او را با دو نمیزنی، او را قال مقال نمی کنی، اگر داشتی برش میدی، اگر نداشتی برش میگه ببخش برادر عزیزم که متاسفانه امروز نمیتونم با تو کمک بکنم، مشکل دارم. بسیار با خشونت رفتار نمی کنی، بلکه با لطوفت و مهربانی با معامله می کنی. و سائلین، و فرقاب، و در آزاد کردن گردنها، در آزاد کردن گردنها چی میکنی؟ کمک میکنی، مصرف میکنی. امروز گردنهای مسلمان ها چی هستن؟ اسیر هستن، مسلمان ها اسیر هستن، کشورهایشان اسیر هستن. برای نجات مسلمان ها از یوغ استعمار بزرگ غرب و غربگراها، این مسئولیت است که در رای مسلمان که خرج بکنه مال خود را و مسلمان ها را خلاص بکنه، به آزادی و استقلال اینها را برساند. و فرقاب، در خلاص کردن گردنها پول مصرف میکنن. اینی مسلمان های راستی هستن و نیکو کار است. و اقام الصلاة، برپا دارد نماز را، و آت زکات، و بدهد زکات را. ببینین که و سائلین یک موضوع است که در حدیث پیامبر خدا علیه السلام طوری که حاکم در مستدرک خود به شرط شیخین حدیث را روایت کرده از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، و آیت را و آت المال على حبه، بدهد مال را با وصفی که دوستش دارد، چی رقم ترجیح میگه؟ ان تعطیه و انت صحیح شحیح، مال را بدی در حالی که تو جور تیار باشی. بعض مردم باز خیرات چه وقت میکنن؟ وقتی که مریض شود، وقتی که کدام مشکل سرش بیاد باشی، میگه والله بیاین که یک ختم میکنم با خاطر که اینجا یک مشکل سرم آمده بود. نه، این رقم کار را نکو، در راه خدا انفاق بکن در وقتی که تو جور تیار بوده باشی. و انت صحیحون شحیح، تأمل الغنا و تخش الفقر، از فقر بترسی، به غنا رو آورده میری، روز با روز پیسی زیاد میشه، پیسی یکی سر دیگه که میمونی، این امروز خود زیاد شده نقه فایده کردم، تو از همین فایدیت کم بکنی در راه خدا بودی. و تخش الفقر، از فقر میترسی، در همچه حالت تو باید به الله کمک بکنی و به دین خدا کمک بکنی و مسلمان ها کمک بکنی. انسان نیکوکار او وقت هستی، وقتی که مشکل سر میاد تو در راه خدا انفاق میکنی، این انفاق های زورکی هست که زور سر بیه باز با در راه خدا انفاق میکنی. غیر از که پیامبر خدا علیه السلام میفره که انما الصدقات تطفئ غضب الرب و میت السوء، هر کسی که در راه خدا انفاق میکنه دو فایده میکنه، یک خشم خدا را میگیرد و مردن بی معنا را هم الله جل جلاله از پیش میگیرد. مردن بی معنا اینه که مفاجاتن بموری، فلانه خو مرد، اون از مو خلاص میشین. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام مسکین برای ما شما معرفی میکنه که لیس المسکین بهذا التواب الذي ترده تمره و تمرتان، مسکین او کسی نیست که پشت خانه مردم میدوه و برش میکنه مره یک لقمانان بده، بعد از یک خرما دو خرما که برش بده باز میکنه خدا خیرت بده و از پیشت برود. واللقمتان یا یک لقمانان دو لقمانان برش بده و برود. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن فيتصدق عليه، مسكين کسی است که راه عایدات ندارد، راه عایدات ندارد و از بس که عزت نفس دارد به مردم نمیگه که من گشنه هستم، من مشکلات دارم، با اون مردم ها کمک بکنه، مردم های با شخصیت، مردمایی که علم دارن، مردمایی که اهلیت دارن، مردمایی که صاحب رسوخ و قوت هستن. او شخصیتش به اندازه بلند است که نمیخواد با کسی بگه که یک چیزی کمک برام بکن و که مشکل خود حل بکنم. ولی ما تو خود مسلمان هستیم، میره خود میفهم که عایدات یزی از کجا شد، ای که قا پیسه دارد، با همچه انسانایش با شخصیت کمک بکنی که اصل مساکین اینا هستن، تو اونا که با این شخصیتشان زندگی میکن، تو هم رایش کمک بیشتر بکن، تو هم رایش کمک بیشتر بکن. و این یقینی که بمیست که اگر ما بتانیم اشخاص با شخصیت خود را حفظ بکنیم، اونا خدمت بیشتر را در حق ما میکنند، کمک بیشتر را به جامعه ما میرساند. ببینیم که آنانی که با علم و با شخصیت و با فکر هستند، اگر ما اونها را غنی بکنیم، از گرم خانه اونها تشویش نداشته باشند، از یک لقمانان اونها تشویش نداشته باشند، خدمتی از اونها به جامعه اسلامی بیشترتر صورت میگیرد، منفعتش بیشترتر به جامعه اسلامی صورت میگیرد. اگر او بیشرگاکا در فکر یک لقمانانشان شوند، اونا مصروف میشوند، عیف فکرشان، عیف عمرشان، عیف شخصیتشان که تمام رو تلاش کشت یک لقمانان باز بکنند. از این خاطر الله پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که ولا يفتن فيتصدق عليه، کسی را نمشناس که سرزو پیسه بده، میگه اون خو زندگیش خوبیش است، او کسی است که با شخصیت است، نمیخواد که غلط بگردد، چرک و چتل بگردد، به مردم باید کمکم بکنه. ولی ما تو خو مسلمان هستیم، میفهمیم عایداتش هم میفهمیم، زندگیش هم بلد هستیم، در خانهش هم یگان بار میریم، تو کوشش بکن اونا را طوری از مشکلات زندگی دنیاش حل بکنی که کاملا فکر و ذکرش به طرف فرهنگ دینی، به طرف خدمت دینی، به طرف معرفت دینی برود و او طرف بر ما شما خدمت بیشتر رو میکند. بنان اصل مردم، مردمای با فرهنگ و با علم و با شخصیت هستن که هر قدر کوشش بکنین با اونا کمک بکنین، الله جل جلاله بر شما بیشتر ثواب میدهد و خوبی هم با امی مردم هستن. او کسی که غریب و گدایگر است، اونا هر قدر که شما بدین او نتایج مثبت خدا که دارنده بودن اون نمیده، ولی این مردم ها که اهل فکر هستن به اونها زیاد باید کوشش بکنه. و آت زکات و اقام صلات برپا دارد نماز را و آت زکات بدهد زکات را و الموفون به عهدهم و وفا کنندگان بر عهد خویش اذا عاهدوا چون عهد بکنند و صابرین فی البأساء صبر کنندگان در تنگ دستی و درا و در حالت سختی و حین البأس و وقت کارزار، در وقت کارزار سخت مقاوم مردم هستند، در وقت جبهه و جهاد. اولئک الذین صدقوا، این جماع ایشانم راستگو، راستگو مردم همی هستند. راستگویان کی هست که اینی صفات در خود داشته باشد؟ شش صفات قرآن کریم در اینجا برای ما و شما بیان کرد، این شش صفات باید در خود داشته باشد. و اولئک هم المتقون، و مردم های پریزگار راستین هم همین مردم هستن. پریزگار در اینجا قرآن نگوه در کنج مجلس شده باشد گفته برود، لا روحانیت فی الاسلام، در اسلام در کنج ششتن نیست که تمام را سبحان الله گفته بودی بیرون خبر نداشته باشین، در اسلام و اولئک هم المتقون. این می جماعت که دارای این صفات بزرگی هستند، این می مردم های متقی و پرهیزگار هستند. بعد از این الله جل جلاله بر ما این را حکم بیان میکنه که میبینیم که یکان بار در جامعه که با اینی خوبی زندگی میکنند، بعضا یک مان مشکل پیدا میشود که جامعه را متزلزل میکند، جامعه با اخلاق اسلامی را به طرف بدبختی و شکست وادار میکند. برای مسلمان ضروری است که در مقابل هر حرکت منفی شجاعانه باید بیستند و باید جامعه را بس به طرف اصلاح بکشند. آن چی که زیاد جامعه ما را خراب میکنه ناامنی است، بی امن. جامعه که در اونجا امن نبوده باشد، در جامعه که امنیت وجود نداشته باشد، او جامعه نمیتونه به شکوفایی علمی و عقیدوی و فکری برسد. چیزی که زیاد در خطر انسان را مندازه جانش است. جان یک انسان که در امن نبود، فکر اشتباه در امن نمی شود، مال اشتباه در امن نمی شود، عزت و آبرو اشتباه در امن نمی شود. از این خاطر قرآن کریم بعد از بیان مبانی اصلی خود عطف توجه میکنه برای امن یک انسان و می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آوردی، کتب علیکم القصاص، نوشته شد بر بالای شما القصاص و قصاص فلقتل را درباره کشتگان، درباره کشتگان بر شما قصاص لازم شد. اول سوال خود در ایست که کتبه قرآن کریم در بعضی از مفاهیم میگوید یا ایها الذین آمنوا کتبه، ای مسلمانان بر بالای شما نوشته شد، یعنی اعمال ما ایجاد چنین حکم را کرد، ورنه قرآن نمیخواست که کسی را بکشد. ما چنین زمینه را مساعد کردیم که الله چنین حکم بر ما داد. اگر ما عدالت را برپا میکردیم، بر حریم کسی تجاوز نمیکردیم، الله قصاص هم لازم سر ما نمیکرد. شخصیت مسلمان بلندتر از این بود که برشان این رقم احکام بیاد. خب مسلمانی که دین نفهمه مجبوره این رقم حکم ها سرش نافذ میشود. کتبه این شکل در رمضان هم میگیریم کتبه، در بعض در وصیت هم میبینیم کتبه که در جایش انشاءالله توضیح خود دادیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، به سبب عدم عدالتتان و بی‌توجهیتان به نظامتان نوشته شد بر بالای شما القصاص و قصاص. ببینید قصاص در لغت به معنای پشت سر آمدن را میگوید، یک کسی که پشت سر تو را تعقیب بکند. از اینکه اولیای مقتول قاتل را تعقیب میکنه این کلمه بر اونها اطلاق شده است. بعد به معنای مساوات و یا جزای مثلی اطلاق می شود. کتبه نوشته شده علیکم بر شما القصاص و مساوات، قصاص فی القتل در کشتگان، درباره کشتگان. چه وقت عند عدم العفو، در وقتی که عفو نبکنه، در او وقت لازم است. الحر بالحر، آزاد در برابر آزاد کشته می شود، والعبد بالعبد، غلام در مقابل غلام کشته می شود، والانثی بالانثی، زن در مقابل زن کشته می شود. فمن عفی له من اخیه شیء، پس اگر کسی از جانب برادرش مورد عفو قرار گیرد، فاتباع بالمعروف، پس باید از راه پسندیده پیروی بکند و در طرز پرداخت دیت حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد. اتباع بالمعروف و ادان الیه به احسان، و قاتل نیز بانکی با ورثه مقتول باید برخورد بکند. ذلک تخفیف من ربکم و رحمه، ای از تخفیف از جانب پروردگارتان و رحمتون و بخشایشی. اول خب موضوع ایسته که در عرب های تو رواج بود که هرگاه یک قبیله ای که پیسدار بودن، اگر زنش کسی را میکشت، باز امو زنه نمیکشت، باز میره مردش نمیکشت، و هرگاه غلام کسی کشته میشه در مقابل باز غلامش نمیکشت که قاتل بود، باز میره باز اصیل میکشت، به اصطلاح امو یک رتبه بالا را میکشت. نگه ما غیرت ما ایجاب نمی کنه که چنین کاری بکنیم. قرآن کریم این نظام جاهلی را بر می دارد، میگه تو نکنین، قاتل بکشین، خود قاتل بکش. الحر بالحر، انسان اصیل رو در مقابل انسان اصیل بکشن. این تو نکنین که بادار غلام کشتن رو تو اصیل انسان رو بکشی. العبد بالعبد، غلام در مقابل غلام بکش. والانسا بالانسا، زن که قاتل شده زن باید کشته شد، نه که مردش باز بکشی. والانسا بالانسا، رد میکنه اون نظام جاهلی که قبلا بود. و در جای دیگر میگه که ولقد کتبنا و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس، ما لازم کردیم که یک زنده جان در مقابل زنده جان کشته میشود، بالمثل معامله شود، غیر از او از جان خود تشویب نباید ساخته شود. در شریعت یهود قصاص بود ولی دیت نبود، در شریعت نصارا دیت بود قصاص نبود، در اسلام اردویش است. اسلام اردویش است. از این خاطر میفهمن عفی له من اخیه شیعون، پس اگر کسی از جانب برادرش مورد عفو قرار بگیرد، قاتل بود و رسه مقتول چه کرد؟ او را بخشید، این کار خوبی را کرد. فتباع بالمعروف، پس از راه پسندیده باید پیروی بکنه ورثه مقتول، یعنی بگه که دیت قاتل، حالت قاتل را، زندگی قاتل را در نظر بگیرد، از قصاص خود بخشیده شد. ولی که دیت از پیش میگیری دیگه، دیت ایتو دیت نگه که او را کاملا زندگیش ابتر بکنی، بلکه او را زندگیش مطالعه بکن، چیز امرایش کمک بکن، به مراحل مراحل از پیش چیز دیت را بگی. فتباع بالمعروف، پس از رای پسندیده باید پیروی بکنه ورثه مقتول. و اداء الیه به احسان، و هم قاتل نیز با نیکی به برادرش یا به ولی مقتول چی باید بکنه؟ به نیکی باید دیت را بپردازد، به نیکی باید دیت را بپردازد. اتو نکند که دیت را برش نپردازد و باز قلدری و ملکی هم بکنه. در افغانستان ما چندین جای میرخم دیدیم یک کسی هم جنایت کرده باز هم غیر مستقیم تهدید میکند، تهدید هم میکند، این بیدینی است، کار غلط هم از پیش صورت گرفته، بنان عفو بخواه، بخشش بخواه، گردنت بگذار و به این شکل دو جامعه را امن میبخشی، غیر از این دشمنی باقی پیدا میکند، بقا پیدا میکند. ذالک تخفیف من ربکم، این تخفیف از جانب پروردگارتان که قصاص را به چی؟ به دیت تبدیل کرد، در صورتی که ورثه مقتول خودش بخواهد. و رحمت و بخشایش از طرف الله جل جلاله به حفظ کیان جامعتان. فمن اعتدا، پس هر که تجاوز بکنه بعد از ذالک، بعد از تجاوز بکنه، دو وجه تجاوز دارد، یکی که ورثه مقتول دیت را هم بگیرد بخشش بکن، با پشت سر بزنه او را، پتکی او را بزنه، ترورش بکند، الله میگه ای تجاوز است، فلهو عذاب علیم، پس او انسانی که بعد از صلح، بعد از ای آرام شدن از ای فتنه، باز نظام بر خراب میکنه، برش عذاب دردناک است. یا ای که فمن اعتدا بعد ذلك، کسی که باز تجاوز بکنه و قاتل چی میکنه؟ خود خو بخشید، باز دیت نمیته، باز امرو صوب میکنه، ورثه مقتول باز جار میته. این مردم که اگه چنین کار را کردن، فلهو عذاب علیم، پس برش عذاب دردناکی است. الله میفرما ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این جواب برای دموکراسی خیل است. اونا میگن که قصاص چی است؟ این ظلم است، حقوق بشر تلف میشود. الله میگه تو نیست بی اخلاق، ولکم فی القصاص حیات، برای شما در قصاص زندگی است. یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، ای صاحبان عقل و خرد، بر شما در قصاص چی است؟ زندگی است. یک بار شما ملتفت شوین، یک انسان به ناحق کشته می شود، آیا او زن جوان نداشت؟ آیا او طفل نداشت؟ آیا او خواهر و مادر و قوم نداشت؟ تو را گرفتی در خانش غم بردی به خاطر یک رو پگر، تو اقب باش اخصیر شدی که باز که تو را پس می کشه، باز میگه ولی حقوق بشر تلف می شود. نه، او جان حقوق بشر تلف شده، و نه تنهایی که حیات یا اولی الالباب مایه زندگی تان است، دیگه کس با تجاوز نمی کنه. هر کس میفهمه که مرا میکشد و بدار آویزان میکند، بعد از با آسانی سر کسی باز چاقو را نمیکشد، با آسانی با کسی را که مرمی نمیزند، میفهمه که در اینجا نظم است، در اینجا کسی کسی بکشد در مقابلش کشته می شود. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای شما در قصاص حیات است ای صاحبان خرد. عرب ها یک کلمه داشت القتل انفا للقتل، میگه قتل نفی کننده قتل است، ایره میگفتن قرآن کریم. و با وصف چیزی که قرآن کریم در امی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، جمله است که تمام انواع بلاغت و بیان به یه بکار رفته. یقیناً که انسان زبان عربی را بفهم و در این ملتفت شود، تعجب انسان میگنه که چی ابزاری در اینجا بکار رفته. و علمای معانی 20 نوع اعجاز و بلاغت را در اینجا ذکر میکنه، 20 نوعش اشاره میکنه. ولکم فی القصاص حیاتون، برای شما در قصاص حیاتون زندگی است. اونا القتل انفا للقتل میگفت، قتل در مقابل قتل چی هست میگه؟ نفی میکنه دیگه قتل را، حالانکه او قتلی که ظالمانه مظلومانه بوده باشد بازور چی رقم میکنی؟ یا اولی الالباب ای صاحبان خرد. اولی الالباب، ببینین الباب جمع لب است، لب به معنای خالص شیء، لب به معنای خالص شیء. لبیب کسی که عقلش آگنده با خواسته های نفسانی و شهوانی نشده باشد. ولکم فی القصاص حیاتون، برای شما در قصاص زندگی است یا اولی الالباب ای صاحبان عقل خالص، که عقلت با شهوت، عقلت با جهل و حسد و کینه گک نشده باشد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الله جل جلاله بعد از اینکه یکی از چیزایی که کیان جامعه اسلامی را متزلزل می‌ساخت و ما تجاوز بر حریم نفس یک انسان مؤمن و وادین بود، الله از او مسلمان ها را خلاص کرد که قصاص بیارن، حدود خدا را نافذ بکن، جامعه خود به خود امن پیدا میکنه، کسی با سر کسی تجاوز نمیکنه، کسی با کسی را نمیکشد، کسی با دست کسی را قطع نمیکند، کسی بر مال کسی با تجاوز نمیکنه، بر آبرو و عزتش تجاوز نمیکند. یک چیز دیگری که جامعه ما را متزلزل میکنه همیست که انسان در فکر خانواده خود نبوده باشد، در فکر والدین خود نبوده باشد و امیر رقم زندگی خاطر میکن بدون از که آینده خود تثبیت بکنه. الله جل جلاله ما شما را به این التفات میگن که اگر میمورین بعد از مرگ خود چی باید بکنه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، نوشته شده بر بالای شما اذا حضر احدکم الموت، وقتی که پیش آید به یکی از شما الموت، سکرات مرد، اما لحظات مرد به شما چی به این ترک خیرن، اگر بگذارد مال را، الوصیت و وصیت کردن است، للوالدین برای والدین، والاقربین و نزدیکان، بالمعروف به احسان و نیکی، حقا علی المتقین، لازم شده این کار بر متقیان و پرهیزگاران. تعداد از علما میگه که آیه منسوخ است، از نظر حکم و تلاوتش باقی است و میگن که الله جل جلاله به اساس آیه وراثت که برای والدین و برای قوم و خیش کلش مسائل میراث توضیح کرده، بنان ای آیت را نسخ کرده. بعض علما میگه که این نسخ حدیث است که آیت را نسخ کرده، که پیامبر خدا علیه السلام میفرماید ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه، الله به هر ذی حق حقش را داده، فلا وصیت لوارثه، پس وصیت برای وارث نیست، برای مادر و پدر و برای خویشاوندان و نزدیکا دیگر وصیت نیست. ولی جمعی از علما میگه والله اعلم دقیق هم امیست که نه آیه محکم است و این نسخه نشده، بخاطر ازی که چه بسا از اوقات در جامعه اسلامی فرزند مسلمان شده، پدر یهودی و مسیحی است، پدر کافر است. ولی ما خود نمیتونیم به زور پدر و مادر کسی را مسلمان بسازیم. اینی مسلمان در مال خود به مو پدر کافر مسیحی و یهودی باید در وقتی که خودش میمره اونا را فراموش نکنه، چون میراث را از مسلمان، کافر از مسلمان میراث برده نمیتونه، چون میراث برده نمیتونه وصیت برش بکند. و حکومت اسلامی مکلفیت داره که برای پدر و مادر اینو کافر چی بده؟ از مال از فرزندش برش بدهد. اگر وصیت نکنه باز مال فرزند را پدر گرفته نمیتونه. آنچه که مانع میراث میشه یکی هم کفر است، یکی از طرفین کافر بود خود با خود میراث برش داده نمیشه. اگر فرزند کافر بود مال میراث پدر خود گرفته نمیتونه، اگر پدر کافر بود مال میراث فرزند خود گرفته نمیتونه. در این صورت آیا حکم برای کی است؟ بر او کسایی هستند که پدرش مسلمان نبوده باشد ولی در فکر پدرش باید بوده باشد. و یا ای که دوم بشه که اقاربش است، میبیند که خودش خو الحمدلله بر فرزندش مال داره ولی یک تعداد اقاربش است از نزدیکا و خویشاوندایش است که فرزندش بود برزو مال نمیتن، بنان ای باید یک وصیت بکنه که او خویشاوندایش هم یک چیزی باید از دارایی از این استفاده بکنن. در این صورت آیت چی است؟ منسوخ نیست بلکه محکم است. الله اعلم. کتب علیکم، لازم شده بر شما، نوشته شده بر بالای شما، اذا حضر احدکم الموت، وقتی که پیش آید به یکی از شما مرد، این ترک خیرن، اگر بگذارد مال را، الوصیت و وصیت کردن است. وصیت چیه؟ که سفارش نیکو ایره وصیت میکرد. لیل والدین، برای والدین و الاقربین و نزدیکان، بالمعروف، به طریقه خوب، به طرز شایسته. بالمعروف گفته نشه که کل مال به کسی بدی، ایت نمیشه، به طرز شایسته و دقیق باید بدی. حقا علی المتقین، لازم شد این کار بر متقیان. در افغانستان وصیت ها هم سرچپه است، فهمیدش این هم خلافی دین است. یک نفر میمارا با چی میگه مرا باز در وطن ببر بچیم، خون حال تو را چی دیگه سرشانه خود دقتا کده این در دیگه جا برام، هر جای که مردی امو خاک هم از اسلام است، امو جسیست خاک تفاوت نمی کنه عزیزا. این وقت وصیت های غلط و خلاف دین نکنین که مرا فلانه جا بر فلانه جا خشم اتو کسی هم هستی که حتما اونجا کت از دست با برکت می شود. دیگه این وصیت ها غلط است و هر جایی که مردین بگذارین که ورثتان برشون تکلیف نبوده باشه، همونجا دفنتان بکنن. یک موضوع. دو، وصیت های ناروا را نکنین، وصیت های خلاف دین نکنین که این بسیار خطرناک است. انشاءالله ما بعد سرزی تفصیلی بحث داریم که یک تعداد وصیت ناروا میکند، وصیت میکنه که ضربه برای خانواده خود میزند، ضربه برای دین خود میزند، ضربه برای شخصیت خود میزند. این وصیت ها نارواست. انشاءالله سرزی تفصیلی بحث داریم. فمن بدله، پس هر که بدل کند وصیت را، بعد ما سمعه، بعد از آن کشنید آن را، فا اینما اسمه، پس جز نیست که گناه تبدیل آن، علی الذین برانانس یبدلونه، که وصیت را تبدیل می کند. ان الله سمیع، بشک الله نیک شنواز، علیم داناست. فمن خاف من موسین، پس هر کی دریابد از وصیت کننده جنفن، ظلمی را، از وصیت کننده ظلم را دریابد، او اثمن یا گناهی را، فاصلح، پس صلاح که آورد بینهم در میان ایشان، فلا اسم علی، پس هیچ گناهی نیست بر وی. ان الله غفور، بشک الله بخشاینده، رحیم مهربان است. از پیامبر خدا علیه السلام این سوال شد که ای صدقت افضل، و کدام خیرات بهترتر است؟ پیامبر خدا گفت که انت صدق و انت صحیح شفیع، ای که در راه خدا انفاق بکن تو جور تیار و بخیل بوده باشی، دلت نشه که خیرات بکن، اونو و خیرات بکن، ای بهترین صدقه است. امام دارقطنی از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود که لئن یتصدق المرء فی حیاته بدرهم خیر له من ان يتصدق عند موته بمئه. کسی که در زندگی خود یک رفر خیرات بدهد، این برش بهتر از ازی که پشت سرش صد رفر برش خیرات کرده می شود. شما دیگه فکر رو کنید، مردم چی میکنه؟ پیسه را نگاه میکنه، سویره با اسقاط بر ما بکو، الله هدایتت بدهد، این را در دست خود اسقاط بکو. چی ضرورت داری که فرزند پشت سرت بکنه؟ این در کدام جای دیدی که حتما بر تو باید دوره بشینه و دیگه او بر زوبته او بر زوبته؟ این در کجا دیدی؟ برو میره بانی که به دست خودت انفاق بکو که الله بر اجر بیشتر بده. 10,000 روپیت 1,00,000 روپشار، چرا ایتو نمی کنی؟ 10,000 روپیت الله یک بار به 1,000 به 10,000 روپی حساب میکنه. پس این کار ما شما باید بکنیم. و پیامبر خدا علیه السلام میگه ان یتصدق المرء فی حیاته بدرهم، یک انسان در زندگی خود یک رفر خیرات بده، خیر له، ای بهتر است برای از او که خیرات بدهد عند موت بمئتن، در وقت مردنش با صد رفر بدهد. فمن خاف من موسی جنفن، کسی که دریابد از وصیت کننده جنفن، ظلم را دریابد، جامعه اسلامی چوب بیشیند؟ نه. او اسمن یا گناه را ببیند، فاصلح بینهم، اصلاح در میانشون آورد، فلا اسم علی، به انسان گناه نیست. متوجه شوین یک انسان نمیفهمند، فورا مداخله بکنه، وصیت میکنه که باز بر ما یک دونت یک فلم بسازیم، خب این خناره واسه دیگه کار برش نکن. یا یک کسی وصیت بکنه که پیسه ما برای سگ باشد. ببینین اسلام چقدر دین عظیمی است. در دنیای غربی اونا وصیت ها به سگشان میکنن، به سگ وصیت میکنن، والحمدلله ما بر فرزندای خود وصیت میکنیم. اگر امیر رقم غلطی را دیدی که کسی به سگ وصیت میکرد، فورا اصلاحش بکو. یا وصیت میکرد که برو پیسه ما برای گندو بوده باشد، این اصلاح بکو. یا اماکن جاهای فاسد و فحشا را جور میکند، اصلاحش بکو و هیچ دار فرشمن بکنه. یک چیز دیگری که غلطی میکند، امام نسائی از حضرت ابو دردا رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام در اوجه هم میفنه که مثل ينفق او يتصدق عند موته مثل الذي يتصدق بعد ما شبع. این انسانی که در وقتی که در زندگیش خیرات نمیکنه، امانند کسی زه که خودش نان خوب بخوره سیر شد بعد زو با یک کسی به بکار استفاده بکن. ببینی که خودت که خورده باشی داخل چیز مانده با کسی بگوی بیا بخوای، قلزت نداره. نه، در وقتی که خودت ضرورت برش داری بیا برش بگو امرایم بشی نان بخو، دهی لذتی هسته. در حیاتتان که مال را میتن، الله این تو اجر باش قائل میشود. دوم نکته که ضرر در وصیت است. این ضرر در وصیت در افغانستان بسیار زیاد است. امام ابو داود از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که ان الرجل او المرأه، هر آن مرد یا زن، لیعمل بطاعت الله 60 سنه، 60 سال در طاعت خدا زندگی میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، خوب آدم است. ثم یحضرهم الموت، باز مرش پیش میآید مرد، بعد از اینکه مرد باشه، فیضران فی الوصیه، ضرر در وصیت میرسانه، فتجب لهم النار، بر دویشان دوزخ واجب میشود. 60 سال نماز میخونه، عبادت میکنه، در آخر با واسطه وصیتش چی میشود؟ بدبخت میشود، بیدین از دنیا میرود. او چی رقم است؟ چندین دانه ما دیدیمش که به شما آمده مولای سبیا که بریم خیرت خوب است، همه مال خود صاحب تقسیم میکنم، مال خواه تقسیم میکن در بین بچه هایم. با سر دیگه ایری سفید خدازده میشینه، مال خدا را که الله به او حق نداده او را تقسیم میکنه، دخترایش را محروم میکند، خود زنده است عملا در زندگی خود مال خدا به بچه هایش تقسیم میکنه، حق خدا که برش تثبیت کرده به دخترایش میراث و بتو او را برش نمیدهد. الله میگه که به واسطه ازی که تو به تقسیم خدا راضی نشدی، الله بر تقسیمت داده و تو حق داری نداری که مردی خود با خودی تقسیم میشه مطابق به شریعت خدا. تو دیگه چی کار هستی که دخترا رو محروم کردی؟ اینی پدر هست، اینی مادر هست که چی میشن؟ خداوند متعال آتش برش میدهد. یا ای که در زندگی خود تقسیم شروع میکنن، به یک بچه زیاد یک چیز رو میده، به دیگهش کم یک چیز رو میده، یکی رو محروم میکنه، یکی رو به یک رقم دوام میده، اینی پدرها که 60 سال از زندگی خود طاعت خدا تیر کردن، در آخرش هم آتش نصیبش می شود، زیرا خداوند متعال میراث به ما تو ما بیان کردن. تو بمر بعد از او بازی میراث خود به خود تقسیم می شود، او کسی که باز نمی تو او جواب خدا بده. حتی تو باید این کار را بکنی به فرزندان بگی که بچه ما خو میمرون میراث بعد از اینکه تقسیم میکنیم به خواهرایتان حتما حصه شوتن، اینو باید بگوید. گردن خود خلاص بگه که بچه‌ت نداد، اونا باز جواب خود میگوید و با جان از پدر که در زندگی خود دخترها را محروم میکنه. پیغمبر چی میفهم؟ فیضران فی الوصیه، ضرر در وصیت میرسانه، فتجب لهم النار، به ارضیشون دوزخ لازم میشود، دوزخ برشان لازم میشود. اگر چون این ظلم را دیدی یا گناه را دیدی، فاصلح بینهم، فورا صلح در میانشان بیارین. فلا اسم علی، بچونین انسان عادل گناه نیست، بگذار تغییر بکی وصیت ها. این رقم وصیت ها که آمد حکومت اسلامی مشکنان، این وصیت ها، این رقم وصیت ها چی میشه؟ از بین میرود. بشه بیا که صاحب بر ما خو پدر تقسیم کرده بود، حکومت اسلامی قاضی مسلمان این وصیت ها را تکت تکه میکنه و اثر بر تقسیمش میکنه. ان الله غفور رحیم، الله بخشاینده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، کتب علیکم الصیام، نوشته شده بر بالای شما روزه داشتن، کما کتب علی الذین من قبلکم، طوری که نوشته شده با آنانی که پیش از شما بودند، لعلکم تتقون، تا پرهیزگار شوید. ببین در اینجا سوم جاست که قرآن کتب نوشته میکنه، به این معنی که اگر ما اصلاح معنویت خود میکردیم، الله سر ما روزه را اصلا ناواجب نمیکرد. ما که انحراف کردیم، بیجای خوردیم، مثلا نفهمیدیم که چقدر باید بخوریم، عدالت را نازم نکردیم. الله لطف کرد سر ما، گفت که 11 ماه که خوردی، یک ماه دیگه می زبان تا نگاه بکن و میده تا بند بگو که صحت پیدا بکنی. از این خاطر میگه که سومو تصحو، روزه بگیری که جور شدید، و این با واسطه از این بیعدالتی ما در خوردن است. ای کار کردیم، الله هم فرما کتبه نوشته کرد بر بالای ما. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمان، جهت رحمت خداوند و تفضلش بر بالای شما نوشته شده بود، فرض گردانیده شده بود به آنانی که پیش از شما بودن، لعلکم تتقون، تا در محفظه ببانه، تقوا در سیانت ببانه از گزند شهوت، از گزند تجاوز بر حریم خدا، بر حریم خود، بر حریم کیان جامعه اسلامی. ایام معدودات، سومو ایام معدودات، روزه بگیرید، روزه شمرده شده، کل عمرت روزه نگیرید، سومو ایام معدودات، روزه را شمار کرده شده بگیرید. فمن کان منکم مریدن، پس هر که باشه از شما مریض، اتو مریضی که یدر روح صوم، روزه بر زیان برسند، اتو مریض بوده باشد، او علی سفر فلم یصم، بر سفر بوده باشه باز روزه نگیرد، فعدت من ایام اخر، پس لازم است شمار آن روزهای گذشته، در خانه که آمدی یا که جور شدی، باز پس او روزهای گذشته رو روزه بدی، روزه بدی. این کار حکم خدا شد، معنی ای که اگر در سفر روزه را تو خورده بودی، جور تیار آدم هستی، جوان هم هستی، تو فدیه داده نمیتونی، تو باید قضایی تا بگیری. یه حکم شد. و علی الذین یطیقونه، بر کسایی که توان ندارن، فدیتون فدیه است، طعام مسکین، دادن طعام برای بینوایان و بیچارگان. اول نکته است که وعلی الذین یطیقونه، اطاق یطیق از باب افعال همزه برای سلب است. وعلی الذین یطیقونه، کسایی که توانمندی ندارن، به اساس ریش سفیدیش، به اساس کهولت سنش، چی بکن؟ فدیتون فدیه است، لازم شده طعام مسکین، یک لقمانان برای بینوایان. یا ای که به تقدیر لای را بگیرین، و علی الذین لا یطیقونه، و کسایی که توانمندی گرفتن روزه را ندارد، به نسبت کبر سنشان، به نسبت مریضی طولانیشان، فدیتون طعام مسکین، فدیه است برای یک لقمانان برای مساکین. سوم ای که عطاق، یعنی قدرت برداشت روزه را دارد، عطاق توان روزه را خود دارد، ولی به بسیار به تکلیف، به بسیار زحمت، با او هم فدیه است که باید بدهد برای مساکین. چهارم، اشاره به صدقه فطر است، به تقدیم فدیه طعام بر مساکین. و علی الذین یطیقونه، کسایی که توان دارند، ای که فدیه بدهند برای مساکین یک لقمانان در این کار باید بکنن، پس مطلق برای صدقه فکر بگردانیم. یا ای که وعلی الذین یطیقونه خدمات نافله است، هر کس که توانمندی از این داره که یک لقمانان را برای مساکین در ایام رمضان بده، این کار را باید بکنن و هر شکلی که میتونه. ولی نکته اول میست که همزه برای سل، زیرا باب افعال همزهش همیشه برای سل است. اطاق یطیقو برانای کسی که توان برداشت روزه را نداره به اساسی که حولت سنی کبر سن. فمن تطوع خیرا، پس هر که بجا آورد یک نیکی را، فهو خیر له، این برش بهتر است. ماه مبارک رمضان ماه نیکی است. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، پیامبر خدا جوادترین و سخیترین مردم بود و انگامه که ماه مبارک رمضان میرسید بسیار زیاد جواد بود. وقتی که پیامبر خدا برش قرآن، حضرت جبرئیل امین برش قرآن را میخوند، جوادت پیامبر از باد تن هم تیز میوزید. بنان در ماه مبارک رمضان زیاد خیرات بکنیم، زیاد در راه خداوند مطال بدهیم. و انت صوم خیر لکم، اگر روزه بگیری این بر شما بهتر است. اگر روزه بگیریم بهتر است بر شما. اگر سفیر هستی بگیر روزه یکان بار، این بر بهتر است. اگر مسافر هستی بهتر است برات. اگر توان داری این کار بکنیم بهتر است. و انت صوم خیر لکم، اگر روزه بگیریم بهتر است برای شما. این کنتم تعلمون، اگر میدانین عواقب از این امور را. اگر خیری که در روزه است، خیر از این هم در آخرت و هم در دنیا. این در نروزه گرفتن قنیست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه مبارک رمضان، ماهی که قرآن در او نازل شده. هدى للناس، ماهی هدایت است برای مردم. و بینات من الهدى والفرقان، و سخنان روشن از هدایت. والفرقان، و جدا کردن حق از باطل. فمن شهد منكم الشهر، از هر که بیابد این ماهی با عظمت را، فلیصمه، شکرانتن به الله چی بگیرد؟ روزه بگیرد. قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده. ما شما دو عید داریم، یکی عید رمضان که عید سعید فطر برش میگیم، یکی عید اضحا که عید اضحا یا عید کلان برش میگیم. در عید رمضان در حقیقت ما سپاس خدا را میگیم که خداوند متعال برای ما شما کتاب خدا داد. چرا روزه میگیریم؟ مردمایی بودیم که نه خدا مشناختیم، نه خدا را مشناختیم، نه روابط خود را با مخلوق خدا تعیین میکردیم. الله لطف کرد در ماه مبارک رمضان برای ما شما کتاب داد. بنان یک ماه مبارک رمضان را به خاطر شکرانه از این کتاب عظیم خدا چی میکنیم؟ روزه میگیریم و روز آخرین رمضان را جشن میگیریم، جشن نزول قرآن کریم. و هر چه عید اضحا است در حقیقت جشن میگیریم تکمیل از دین را. الله قرآن کریم را، دین اسلام را در روز عرفه برای ما شما چی کرد؟ پوریش کرد. روز عرفه را بعد از صبح چی میگیم؟ ما جشن میگیریم که الله جل جلاله برای ما شما چی داد؟ این دین را پوره کرد. نیم کلا نه است این دین، در تمام زوایای زندگی پوره شده. الله میکنه شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان الذي انزل فيه القرآن، اون ماهی که در آن قرآن نازل شده، قرآن در آن نازل شده. هدى للناس، مایه هدایت است برای مردم. قرآن چی است؟ مایه هدایت برای مردم است. هدایت میخوای با قرآن بیا. و بینات من الهدى، و سخنان روشن از هدایت. والفرقان، و جدا شدن حق از باطل. میخوای حق و باطل را بشناسی با قرآن رجوع بکن. سخنان روشن الله را بشناسی با قرآن رجوع بکن. هدایت را میخوای با قرآن رجوع بکن. ارزش در قرآن کریم وجود دارد. فمن شهد منکم الشهر، پس هر که دریابد از شما از شهر ماه قرآن را که ماه رمضان است، فلیصمه، جهت سپاس از ما، جهت سپاس از این کتاب باید روزه بگیرد. الله کتاب برات داده. پس علت روزه در حقیقت تجلیل از قرآن کریم است، تجلیل از قرآن کریم. حضرت زکریا جهت بزرگداشت از نعمتی که خدا برش فرزند داده بود روزه گرفت. ما شما به خاطر بزرگداشت از قرآن کریم چی میگیریم؟ روزه میگیریم. و من کان مریضا، هر که باشد مریض، او علی سفر، یا در سفر بوده باشد، مسافر، به عدتون، پس بروی لازم است شمار من ایام اخر، شمار آنچه که فوت شده بود از روزهای گذشته، آنچه که از روزهای گذشته فوت شده یک یک شمارش بکن. یورید الله بکم الیسر، الله اراده آسانی بر شما دارد. ولا یورید بکم العسر، الله اراده سختی بر بالای شما ندارد. الله اراده آسانی بر شما داره. این دین سختی نیست. تو مردم نگو الله دین بسیار سخت است، تقوا بسیار سخت است. الله یورید بکم العسر، الله اراده چی داره؟ آسانی بر بالای شما دارد. ولا یورید بکم العسر، سختی را الله به شما اراده ندارد. ببینین عزیزا، ما میخوام که یک پانزه بخانه، مکتب بخانه، امی رفتن آمدن درس خانه امی خود سختی هستن، ولی به معالش که می اندیشیم که نتیجه میکنیم این بسیار آسانی هستن. ما شما پیش روی خود بسیار مسائل داریم، قبر داریم، سوال داریم، جواب داریم، پل صراط داریم، جنت داریم، دوزخ داریم، این گپای عادی نیست. به این اعمال الله جزو اون مشکلات به ما آسان میکند. یورید الله بکم الیسر، الله به شما آسانی را توقع دارد، الله اراده آسانی به شما دارد. ولا یورید بکم العسر، الله سختی را بر شما لازم ندانسته و این سختی ها در حقیقت به منفعت خود شما است. ولی تکمل العده، و تا پوره بکن شما را. ولی تکبر الله، به بزرگیات بکن خدا را. علا ما هداکم، به شکر آن که راه نمود شما را، هدایت نمود شما را. علا ما هداکم، به شکرانه آن که راه نمود و هدایتتان کرد. ولعلکم تشکرون، و تا سپاس بگوید نعمتهای خدا را، نعمتهای خدا را هم سپاس بگوید. سبحان ربک رب العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله المولانا العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة. مرد پیش پیامبر خدا علیه الصلاة والسلام آمد و گفت که یا رسول الله، قریب ربنا فنناجی، پروردگار ما بر ما بسیار نزدیک است که ما آهسته آهسته با او دعا بکنیم. ام بعید فننادی، یا از ما دور است که بر چیغ بزنیم. پیامبر خدا علیه السلام سکوت اختیار کرد. الله ای آیت را نازل می کند و ارشاد می دارد که و اذا سألك عبادی عنی، ارقا بپرسند بندگانم از من، فإني قريب، هر آن من نزدیک هستم برشان. اجیب و دعوت الدعا، قبول میکنم دعای دعو کننده را. اذا دعانی، چون خواست از ما بخواهد. فلیستجیبوا لی، پس باید که فرمان برداری کنند برای من. ولیؤمنوا بی، و باید که بگروند به من. لعلهم یرشدون، تا باشد که راه یابند. و اذا سألك عبادی، هر با بندگانم بپرسند از من. فإني قریب، هر آن من نزدیک هستم. الله میگه فإني قریب، من نزدیک هستم. نزدیک هستم به علم و به اجابت. الله برای بندگانش چی است؟ هم به علم نزدیک است، در اونها آگاه است، و هم به اجابتش، مانع در بین ما نیست. به این مان که ما در مسائل دیگری دنیاوی میبینیم که دور میباشیم، به نسبت عدم دسترسی کمک کرده نمیتونیم. الله جل جلاله به ما به اجابت نزدیک است. در هر موقع و در هر جایی که بوده باشیم، الله جل جلاله اجابت میکنه دعای ما را. حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود الدعا هو العباده، دعا خودش عبادت است. قال ربكم ادعوني استجب لكم، پروردگارتان می فرماید که بخواین از ما اجابت میکنم دعای شما را. دیگه حدیث داریم که الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. و همچنان عباده ابن صامت رضی الله عنه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که آن حضرت علیه السلام فرمود که اعطیت امتی ثلاثاً، با امت ما سی چیز داده شده که لم تعطی الا الانبیاء، جز برای پیامبران داده نشده بود. کان الله اذا بعث نبیا قال ادعونی استجب لک، ارگاه خداوند مطال پیامبر را مفرستاد و مبعوثش میکرد برش میگفت که بخوای از بیشون برات میتون. و قال پیامبر الله جل جلاله و قال لهذه الامه، برای امت اسلامی میگد ادعونی استجب لکم، از من بخواین اجابت دعایتون را میکنم. و کان الله اذا بعث نبیا قال له ما جعل عليك في الدين من حرج، ارگاه پیامبر را مبعوث میکرد برش میگفت که در دین بالای تو حرج و تنگی نیست. الله برای اتی امت هم فرمود که ما جعل عليكم في الدين من حرج، الله در دین بر شما کدام مضایقه و تکلیف را روا ندانسته. فورا نماز جور بود استاده بخوان، نمیتونی بشی، نمیتونی به اشاره بخوان، روزه را بگی، نمیتونی فدیش بده. و همچنان الله جل جلاله وقتی که اذا بعث النبی جعله شهیدا على قومه، هر پیامبر را گواه بر قومش قرار میداد و ای امت را خداوند متعال گواه و شاهد به کل انسان ها قرار داره که قبلا گذشته و میگذرن. در اینجا هم الله میفرما و اذا سألك عبادی، هرگاه بندگانم پرسان میکنند از ما، تو پرسان میکند به حیث اجابت و حل مشکلاتشان، فإني قريب، برش بکن من نزدیک هستم به اجابت و به علم. اجیب و دعوت الدعا، قبول میکنم دعای دعا کننده را اذا دعانی، وقتی که فقط برای من دعا بکند اذا دعانی. در اینجا دو چیز بر ما داست، یکی بندیم از ما پرسان بکند، ما برش نزدیک هستم، مشکل حل شد. دیگه جا میفر نحن اقرب الیه من حبل الورید، از این رگ گردن کرده برش نزدیک هستم. دیگه میگه که الله ما برش نزدیک هستم، قبول میکنیم دعایت را. اذا دعان وقتی که خاص از ما بخواهد، خاص از ما بخواهد. ببینید دعان کسره از نون وقایع ضمیر است، به این عنوان که دلت به تخصیص شی میکند. خاص از ما بخواهد، اگر کسی دیگر دی داخل شد الله او اجابت نمی کند، اجابتش الله نمی کند. ازا دعانه وقتی که از من بخواهد، فلیستجیبولی، اگر می خواهد دعایش قبول شد پس باید که فرمان برداری مرا بکند. ولیؤمنو بی، و خاص بر احکام ما گردن بگذارد، لعلهم یرشدون، تا باشد که راه یابد. پس آیه مبارکه سربسته شروط قبول دعا را برای ما و شما چی کرد؟ معرفی کرد. شرط اول دعایی است که انسان خود را از خود دور فکر نکند. انا بظن عبدی بی، ما به گمان بنده خودم هستم. فلیظن بی ما شاء، رقم که بنده بر ما گمان کرد. الله را از خود دور فکر نکنه. وقتی که میگه که الله به ما نزدیک است و سخن ما را میشنوه و قبول میکنه، الله عمو تکت معامله میکند. نکته دوم، در دعایت با الله کس دیگر را یک جا نکنی، اختصاص به الله دعا بکنی و به الله تواضع و تضرع بکنی، این دوم شرط دعا است. سوم که تو باید اقرار به داشته باشی، معتقد به بوده و که الله دعای ما را قبول میکنه، و به عباره دیگر الحاد در دعا نکنی، از چوکات اصلی و عقلی بیرون نبرایی. یک بار میگه که خدایا مرا رئیس جمهور بکن، تو یک بار خدا بشناس که تو چقدر قدرت داری، تو کی هستی و چقدر را بری موضوع داری، بعد از او یک چیز را از خدا بخوای. یک بار میگه که خدایا یک بار من اینقدر طلابته، این الحاد در دعا هست، طرف بکرد بر پایی نمیشه. الله استعداد جمع کردن طلا را بر تو داده، بروی را بکار کرد تو صاحب طلا هم میشی. یک بار میگه که مرا انت یک عالم بگردان، ایتو نمیشود. اگر تو میخوای دعا بکنی، الله که بر تو ابزار علم داده، از او استفاده بکن، به اون مرحله میرسی. بنابراین این رقم، یعنی وقتی که از خدا چیز را میخوای، حدود عقلی را در نظر بگیرید و بعد از او از الله بخوای. یک بار هم تو جای به جای تغییر نمیخوره دعا. و نکته دیگه ای که ایمان به داشته باشین که جز خدا کس دیگر قبول کننده دعا نیست، شک وجود نداشته بر دعایتان، الله دعا را قبول میکند. و در ضمنش پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که چه بسا از مردمی که نانش حرام است، آبش حرام است، تغذیه به حرام شده، بعد از او باز برمد سای خدا بلند میکند، که اینی مشکل ما را حل بکن، اینی مشکل ما را حل بکن. الله میگه انا یستجاب له، چگونه برش اجابت کرده شود؟ تو کل وجودت از حرام پر است. در این صورت الله دعایت قبول نمی کنه. دعای کسی را الله قبول میکنه که حلال بخورد، حلال بنوشد و حلال زندگی بکند. و یکی از مسائلی که دعا قبول نمیشه امی است، اگر ما این شرایط داشته باشیم بعد از او به الله دعا بکنیم، خامخواه دعای ما را الله قبول میکند. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه را پیامبر خدا گفت که سعد، نانت حلال بکو، الله تو را مستجاب دعوات میکند. و امی رقم شد، الله جل جلو دعای از او را قبول میکند، مستجاب دعوات بود. مسلمان هایی که دعا میکنند دعایش قبول نمیشه، حتما یا در ایمانش تزلزل هستن، یا در خوراکش مشکل است، یا در پوشاکش مشکل است، یا در عقیده ای که داره به او به الله خوب دقیق عقیده ندارن. این تو که شما فکر بکن دعایی که ما میکنیم ترق ترق ترق ترق که انگشتای خود مشکنانیم، گاهی بالا سعی میکنیم، گاهی پایین سعی میکنیم، و کسی که باز دعا نکنه پشت نماز باز میگه نماز خان دعا نکرد. فهمی رقم دعایی که تو میکنی خود که نکنیم خوب است دیگه، وطن دار وقت مرم میگیری ناقی. تو اگر میخوای دعا بکنی اول که برو تنها دعا بکن، دوم در دعا تواضع، انکسار و فروتنی شست است. تو خود دوستای خود مشکنانی، از اون چیزی که میگوی در دلت هیچ چیز نیست، در دلت نیست. دعا باید از دل خواسته شود و یقینا به الله باید التجا صورت بگیرد. دعا عبادت است، باید به الله دعا بکنیم. انشاءالله آهسته آهسته که مباحث دعا را کم کم در جایش میگویم. اجیب و دعوت دعا، قبول میکنم دعوت دعا کننده را. اذا دعان وقتی که فقط از من بخواهد، فلی استجیبولی، پس باید فرمان برداری کند احکام مرا، ولی یؤمنو بی، و باید گردن بگذارد، بگذارد به شریعت من، لعلهم یرشدون، تا باشد که راه یابند، تا باشد که راه یابند. ببین که هر کسی که به الله دعا میکنه و نیایش میکنه، چند صفت خوبی در وجود از انسان پیدا می شود. انسانایی که تنها به الله دعا می کنند، ببینید یک دعای دست جمعی است که ما ای را جور کردیم، این در دین نیست. بنامه ازی که نماز بخوان با دو با مردم بگه حتما بشین که من دعا برد می کنم، این رقم پیامبر خدا نکرده. پیامبر خدا دعوت می کند اللهم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام، و یک مختصر دعای بعد از فرض می کرد. بعد از سنتی طول درازی که ما جور کردیم این رقم پیامبر خدا نکردم. آمدیم داری که چند مشکلی داری دعایی که ما بعد از سنت میکنیم وجود دارد. یکی که پیامبر نکردم، دومی که ما زمینه را مساعد میکنیم برای که مردم سنت های خود در مسجد بخوانند، حالا که نیکی است که مسلمان ها را بگویم که لا تجعلوا بیوتکم قبورا نویرو بیوتکم بالصلاه، خانه هایتان را قبر جور نکنین که نماز نمیشود، خانه هایتون را به واسطه نماز ها چی بکنه؟ پر نور بگردانیم. ما باید به مسلمان ها تعلیم بدیم که برادر کلم نماز فرض که خلاص کردین، جای به جای بشین سبحان الله الحمدلله الله اکبر بگو، دعای معصور بگو، بعد از او باز برو به خانه سنت ها را بخوان که ثواب بیشتر داره برای خودت، شفا داره در خانه پیدا می شود، بی اتفاقی ختم می شود، برکت در خانه میاد. این ثواب هاییست که به واسطه سنت ها در خانه تحقق پیدا می کند. حالی اگر ما بعد از سنت میکنیم، یک مشکلش فهمیسته که مردم سنت ها را در کلشان در مسجد میخوانه. دوم چیزی که سرزی مرتب شده ایست که مجبور است امام زود زود نماز بخوانه، با طبیعت خودش نخوانه، بخاطر که مردم کلش منتظر است بارش. و سومی که همین دسته جمعی هم درست صورت بمیگره، یکی استاده است، یکی ششته است، تیت تو پیت هستن. کار خوب است که بعد از نماز فرض امام یک دعا برشان بکنن، مسلمان ها بروند در خانه هایشان و در اوجا نماز های سنت خدا بخونه، دعا هم اوجا بکنن. این صحیح دقیق و مطابق و سنت عمل می شود. این چیزی که ما کشیدیم به خاطر زی بدعت برشان که اگر نکرد مردم قال مقال میکنن. ما نمیگیم که دعا خراب است، دعا بکن خوب، این که با تو لازمیش بپنداری، اگر نکنیم قال مقال بکنی باز بدعت است، باز بدعت است، زیرا جز نماز حسابش کردی. و یک داد خیلی رقم باز میگه مثل که کشت بکنی در وقت آخر در روش نکنی، این رقم از خود یک فتوه جور میکنن. دعای دست جمعی را کنار بگذاریم، دعای شخصی بکنیم، تنها نصف شوق خیستی دعا دو رکعت نماز تهجد که خواندی بعد از او دعا بکو، در سجده که رفتی در سجده تو دعا بکو، در رکوع دعا بکو، تنها که شدی به الله دستایت بلند بکو و از الله دعا بخوای. این بهترین کار است. اگر چنین کار کردیم بر ما یکی صفای نگاه میاد به این عنوان که الله جل جلاله صفای قلبی را بر نصیب میکنه که هر کسی را اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، همیشه از هوشیاری مسلمان بترس که به نور خدا برای تو سعی میکند. دون که متانت رفتار و زندگی بر پیدا میشد، سخت چست و چابک میباشی و هیچگاه نه از کسی میترسی و نه کسی را مؤثر در زندگی خود میدانی. این دوم نتیجه دعا است که هر کس با الله ارتباط میگیرد خود به خود مخلوق برش مخلوق میشود، دیگه از اون نمیترسن، نه به او توقع دارد، نه او را مؤثر در زندگی خود میداند. دومی که شادی و خوشی در روانت پیدا میشود. انسانایی که با الله التجا میکنه و دست تضرع و الله بلند میکند طبیعتا خوش میباشند و الله جل جلاله اینا را بشاش و اصلاح خوش و دارای فرحت عجیبی در قلبشان است، زیرا همیشه با الله هستن، اطمینان قلبی دارند و چهره پر از یقین دارند. انسانی که با الله التجا میکند همیشه با یقین زندگی میکنه که کامیاب من هستم، شکست را قبول نمیکند و همیشه در مقابل حوادث آمادگی دارد. انسانایی که با الله التجا میکند، دعا میکند، از حوادث استقبال میکند، زود زود خفه نمیشوند، یکان بار مشکل که سرش میاد بسیار با متانت استاده میشوند، بسیار قوی استاده میشوند. و دومی که میبینیم که هدایت را الله جل جلاله نصیبش میکنه و هدایتش افزوده میشه، هر روز یک موضوع نو را میگیره، یک موضوع نو را میگیره، داخل مراحل بسلند دینی میگردن. بنان ماه مبارک روزه ماهی است که انسان را به الله نزدیک میکند و برای ما این تعلیم داشت که در ماه مبارک روزه چی میکنی؟ همیشه به الله التجا بکن، همیشه به الله التجا بکن، هم در وقت افطارت و هم در وقتی که سحری میکنی و هم در وقتی که تو آذان گفته میشود، هم در طول روز در طول شب. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، حلال گردید برای شما شب رمضان رفث و آمیزش الی نسائکم، با همسرانتان. قبل از این در ماه مبارک رمضان در ابتدای اسلام اتو رقم گفت بود که هر کسی که در ماه مبارک رمضان قبل از استراحت و خوابشان میتونست ام نان بخوره، ام آمیزش جنسی بکنه، ام بنوشد، ولی با مجرد ایدی که چشمش پت میشد از او بعد خود با خود از امو لحظه رمضان شروع میشد، یعنی روزی از امو جا شروع میشد دیگر. این شکلش یکی از صحابه پیامبر قیس بن سرمت الانصاری رضی الله عنه بسیار زیاد کار میکرد در نخلستانی که داشت، در اوجا کار میکرد، اما تو بسیار زله آمد، قبل از اینکه نان بخورد خواب کرد، اما تو خوابش برد، خوابش که برد به صبحش هم دیگه روزه مجبور باید میگرفت، سخت به تکلیف شد، سخت به تکلیف شد. الله جل جلاله این آیت رو نازل میکنه که مسلمان ها شما من بعد تا وقتی که سحری نکرده باشین میتونین روزیتان رو هر چقدر که بخورین و هر قدر زندگی داشته باشین باکی نیست. امیر رقم حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه او هم به می شکلش به این مشکلات روبرو شد. اصحاب دیگری هم بودند که در ماه مبارک رمضان با همسرانشان هم بستری داشتند، در شب بعد از اینکه خواب کرده بودند، الله ای آیت را نازل میکنه و این مشکل مسلمان ها را حل میکنه که از طرف شب تا وقت طلوع آفتاب کاملا این فرصتی است و جای حلالی است که خوردن نوشیدن و شهوات هم را کرده میتوند. احل لکم لیلة الصیام، حلال گردید برای شما شب رمضان الرفث و آمیزش جنسی الی نسائکم، با همسرانتان. هن لباس لکم، آنها به منزله لباسند برای شما و انتم لباس لهن، و شما به منزله لباس برای اونها هستید. ببینید که هر دو زینت یک دیگر هستند، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. در قرآن لباس به معنای زینت هم میآید، دیجا هم این رقم ترجمه کرده میتونه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، مرد زینت زن است و زن زینت و آرایش مرد است، و یقینا که قرآن کریم موضوع را که میگوید لباس به معنی چیزی که شرم و حیا انسان به واسطه از او چی میشد؟ پات میشود. خانواده بسا مشکلات انسان را حل میکنه و هیچ کس حق نداره که بر خود فتا بده، چی مرد بوده باشه چی زن بوده باشد، که من نمیخوام عروسی بکنم. اگر نمیخوای در حقیقت خود را بی زیور میکنی، خود را بی لباس میکنی، و قرآن در اینجا بر ما تصریح میکنه که زن برای مرد لباس است و مرد برای زن لباس است. علم الله، خداوند میدانست، انکم کنتم تختانون، که شما هستید که خیانت میکردید انفسکم در حق خویشتن، کاری که من بود بعدا آن را انجام میدادید. کنتم تختانون انفسکم، یکان بر خود را در خطا منداختین و این مشکل برتان پیش میشد. فتاب علیکم، پس به مهربانی بازگشت بر شما و عفا عنکم و درگذشت از خطای شما. الله از خطای شما هم درگذشت و به مهربانی بازگشت که طرف شد بر شما این موضوع را هم حلال کرد. فالآن باشروهن، پس اکنون با زنانتان مباشرت بکنید، آمیزش بکنید. و ابتغوا ما کتب الله لکم، و از خداوند متعال بخواید آنچه که مقدر کرده است برای شما. آمیزش جنسی یک مسلمان هم با کافر و با بیدین تفاوت میکنه. مسلمان که عروسی میکنه به خاطر ازی میکنه که و ابتغوا ما کتب الله لکم، از الله بخواید آنچه که الله برای شما مقدر کرده است. مسلمان که عروسی میکنه به خاطر ازی عروسی نمیکنه که غرایز جنسی خود را ادفاع بکنه، بلکه به خاطر ازی میکنه که یک مسلمان در خانوادش پیدا شود که سبب تقویت دین خدا و سبب گسترش دین خدا و سبب اعلای کلمت الله در جامعهش بگردد. از این خاطر عروسی میکنه، تنها اهداف شخصی خود را ندارد. و ابتغوا ما کتب الله لکم، در این جامعه از خدا چی بخواید؟ و آنچه که الله برتان لازم کرده و الله برتان مقدر کرده. مسئله آداب آمیزش جنسی در فقه اسلامی مراجعه بکنه، الحمدلله دقیقا اونجا توضیح شده که یک مسلمان انگامی که عروس در خانهش میاد و چی شکل با او آمیزش بکنه، کدام دعا را بخونه و به چی شکل زندگی خود را به پیش ببرد. مسلمان ها مکلفیت دارن که آداب را باید مراعات بکنن. و کولو بخورید و اشربو بنوشید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا روشن شود برای شما الخیط الابیض، رشته سفید من الخیط الاسود از رشته سیاه من الفجر از صبح. شما این مباشرت را و این خوردن نوشیدن را حق دارید تا ای که برای شما خط سفید صبح صادق از خط سیاه شب چی شد معلوم شد برای شما. در ابتدا صحابه پیامبر خدا فکر میگن یک رشته سفید را پیش روی خود میگذاشتن که با واسطه از اون میخواستن که صبح و غیر صبح و یا تاریکی را برش ها تثبیت بکنه. ثم اتم الصیام، باز تکمیل بکنه روزه را الی اللیل تا به شب. از این بعد که صبح صادق داخل شد شما روزه تون را تکمیل بکنه الی اللیل تا به شب. شب را باز روزه نگیرید، شب را باز روزه نگیریم. پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که امت ما بخیر است تا وقتی که عجله در افطار میکنه، عجله در افطار میکنه. بعضی مردم ها که دین نمی فهم باشی میگه وی تالق وقت است سای دیگر. نه، پیامبر خدا بعد گفته که زود افطار بکو و این سنت پیامبر خدا علیه السلام است. و حضرت ام المؤمن عایشه صدیقه رضی الله عنها کسی آمد گفت که دو صحابه پیامبر خدا هستند که یکی تعجیل در افطار میکنه یکی تأخیر میکنه. گفت آن که تعجیل میکنه بر حق است، آن که تعجیل میکنه مطابق با سنت پیامبر خدا علیه السلام عمل میکنه. از این خاطر بر خود دلائل جور نکنن که یکان بار آزان گفتم چی میگه ولا تا نسخ وقت است. نه، توی مفتی نشون، هر قدر که پیش و زود افطار بکنی الله به او خوش میشه و او مطابق با سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. ولا تباشروهن، و مباشرت نکنید، آمیزش نکنید با همسرانتان و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که شما معتکف باشین در جی در مساجد. اعتکاف خواهیست که هر سال پیامبر خدا علیه السلام در روز اخیر رمضان را در مسجد اعتکاف میشوشت و در روی اعتکافش پیامبر خدا علیه السلام یاد الله را میکرد و طرف خانه نمی آمد و حتی سر مبارک خود را هم از دروازه یا کلکین مسجد بیرون مداد، همسران شور برششته بود. در اینجا هم در مسئله اعتکافی که در افغانستان وجود دارد دو حالت است. یک خویی که متاسفانه غالبا اعتکاف کسی می شود که بیکار به معنا دینم نمی فهمه. از سه مسجد دیگه یک تکر دور داده ششتگی است. مردم های اصلی که باید اعتکاف بکنن و حق دین و مردم را اونا غالبا ابا می کنن. مولای صاحب از اعتکاف می گرزن. شما خود دیدین دیگه مولای های مسجد اعتکاف نمی شینن و این سنت پیامبر غالبا اینا مشکلنن. اینا مکلفیت دارن که در مسجد اعتکاف بشینن و احکام دین خدا را به مردم بگن و به این سنت اول اینها عمل بکنن. دوم نکته که آنانی که علم دارن جوانا باید در اعتکاف بشینن و یاد الله را بکنن و هر کسی که زورش میرسد کوشش بکنن که 10 روز را به خاطر اینکه از فضائل رمضان، از معنویت رمضان، از عظمت رمضان دقیقا استفاده بکنن، یقینا باید اعتکاف بشینن. کسی که اعتکاف میشینه میفهمه که در رمضان چی گپ است. از اینکه نمیشینیم باور بکنم تو رمضان از پیش ما تیر میشه هیچ نخواد فهمیدیم که چی رقم تیر شد و چی رقم گرفتیم رمضان را. اعتکاف در حقیقت رمضان برای ما تو معرفی میکند و رمضان میشناسیم و از معنویت رمضان استفاده میکنیم. بنان کوشش بکنید که در اعتکاف ها شرکت بکنید و بشینید و مباشرت نکنه با همسرانتان در وقتی که شما معتکف بوده باشید در رمضان. تلک حدود الله، این از حدود خدا، این از سرحدات خدا که بر تعیین شد. فلا تقربوها، پس با شکستاندن آن نزدیک نشوید. فلا تقربوها، به حدود خدا به خاطر شکستاندن نزدیک نشوید. کذالک همچنین یبین الله آیاتی، بیان میکنه الله آیات خود را للناس، برای مردمان، لعلهم یتقون، تا در محفظه قرار بگیرن از عذاب خداوند متعال، لعلهم یتقون، تا از شر نفس و شیطان در امن شوند. بعد از اینکه رمضان وسیله عزت ما و شما، وسیله حفظ و نگهداشت ما و شما شد و الله ای را بر ما شما چنین معرفی کرد، بعد رمضان در حقیقت باید اجتماع را جور بکند. نماز باید اجتماع را جور بکند. اجتماع مسلمان ها یک اجتماع گنده نیست، یک اجتماع ظالمانه و فرتوتی نیست. آنچه که جامعه را خراب میکنه همان خوردن رشوت است، مال بیت المال را دزدی کردن است و تصرف در مال حق در مال کسی دیگری است. الله او را بند میکند و میفرماید که میبینیم که از آیه 188 تا آیه 195 قرآن کریم موضوعات را بر ما شما بیان میکنه که در آیت گذشته مشروعیت رمضان و مشروعیت همسرستری با همسرانتان در انگام ماه مبارک رمضان در طرف شب و مسائلی که مربوط به رمضان بود را الله بر ما شما بیان کرد. در آیاتی که بعدا میاد بیان مطلب میبرزد که مسلمان ها باید خود را مکلفیت بدانه که عظمتی که در ماه مبارک رمضان گرفته به واسطه از او عظمت اجتماع خود را اصلاح بکنه، غلطی ها را از اجتماع خود بردارد. آنچه که اول اجتماع را فاسد میکنه رشوت و بی‌عدالتی هاست. الله میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم، نخورید مالایتان را در میان خویش بالباطل به طریقه نامشروع و تدلو بها الی الحکام، مرسانید اموال خود را به حاکمان به طریق رشوت، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بخورید پاره از اموال مردم را بالاسم و ستم و انتم تعلمون، و شما خود میدانید که اینا کار ناروا هست. پیامبر علیه السلام میفرماید که الراشی والمرتشی و من یمشی بینهما کلهم فی النار، کسی که رشوت میدهد، کسی که رشوت را میگیرد و کسی که زمینه رشوت را مساعد میکنه، همشان در دوزخ هستند. ببین پیامبر میگه در دوزخ هست. آن دیگه بر ما شما چی ماند؟ یک مسلمان من حیث مسلمان به این باید فکر داشته باشد که خب اگر رشوت را خوردی و ای را در جیبت انداختی، از 1 کیلو گوشت رشوت 300 گرامش رشوت خور خواهد بخورد، 700 گرامش زنش اولادش دیگر را می خورد و جوابش یه احمق باید بدهد. یک قالینی که از رشوت آوردی در گوشه بسیار کوچکش که 1 متر در 1 متر شاید بوده باش تو بشینی، دیگهش دیگر را می شین و دیگر را کنه می کنن و جوابش تو باید بدی. یک خانه ای که بر رشوت خریدی تو در یک کنج کوچکش در اوجا خواهد خواب کردی و در اوج زندگی خواد کردی، دیگرش دیگرها کنه میکنن، دیگرها سرش عشق خدا و آرزوهای خدا تیر میکنن. بابا جان تو که جوابش تو میدی، از این خاطر از خدا بترسیم. امی عمر ما شما بسیار کم است، و در خیمه هم که بوده باشه، والله این قسم اگر 60 سال تیر میشه در خیمه که بوده باشه، این را خب بگذاریم که در خانه که کمک گلی میلی بوده باشه، او خود تیر میشه تیر میشه. عزیزا پروردگار باور ما شما را به الله قائم بکند، و الله که باور قائم شد، باز رشوت کسی نمیخوره، باز حرام کسی نمیخوره، باز دزدی کسی نمیکنه. و الله که باور ضعیف شد، باز تجاوز میکنه بر حقوق مسلمانان. و الله میگه ولا تاکلوا اموالکم، نخورید مالایتان را، بینکم در میانتان بالباطل، به طریقه نامشروع. شما فکر بکنید اون مظلوم کارش به تو بند مانده و تو از همه استفاده میکنی مالش میخوری، حالا که او هم غریب است، چیزی ندارد. در محاکم ببینید ایران انسان بفهم، یک نفر بندی است، بیچاره است، یه قاضی برش میگه 20 هزار دلار بده که الهیت بکنم. ایران آدم مانه که پروردگار او در چی حالتش است؟ تو خانوادش خبر داره که در چی حالت است؟ نان ندارن، زمستان سرد در پیش رو دارن، چوب ندارن، و تو در همش یک حالت هم از پیش میگه که علا برم بده که کار من شود و ما برش خود خانه بخرم، بر خود موتر بخرم. او جای مسلمان کارش بر تو برمانده و تو برش میگه که امکان نداره که کار ما بکنم تا که نه قپیسا برم نتی، و تو از او از جیب از او خبر نداری، تو از زندگی از او خبر نداری، او در مشکلات زندگی میکنه، از کجا بکنه؟ این کلش الله میگه که مالتان را در میان خود به طریقه نامشروع نکن. او هم برادرت است، او هم از هم جنس تو است و از همین ملت است و از همین افغانستان است. و تدلو بها الى الحکام، مرسان اموال خود را به حاکمان، به حاکمان مالتان را نرسانید. این زمینه را که مساعد میکنه؟ خب تعداد زیادی از مردم خب مستقیم رشوت خورده نمیتونه، اکانت خود را در بانکا خلاص میکنه و پول خود را در کشورهای دیگری میگیرد، در پاکستان میگیرد، در دبی میگیرد. حالا خب این طرق هم رشوت هاست، رشوت های کوچک کوچک خب نیست، بلکه به سطحی است که کل افغانستان را غرق کرد، خدا اینا را غرق بکنه. شما میفهمید که افغانستان کلشان چور کردن، 2,500 میلیارد دلار ای وطن فروختن، 2,500 که نواسه و کواسه ما هم ای پیسه را خلاص کرده نمیتونه، کلشان رفتن در بانک های خارج بر خود سرمایه گذاشتن. الله جل جلی اینی رقم مرا میگه نخوری مالا، بالاخره تو میموری. ظاهر شاد 40 سال پاچایی کرد مرد، رفت دیگه نظیر خاکش، الله از پیش یک پرسار میکند و ای کل بدبختی که ملت داشت ایر الله از او باز پرسار میکن چرا ای رقم متفت نبودی؟ تم دزدی بکو بخو هر قدر که زورت میرسن آخر میموری و الله از پیش پرسار میکند و پیش خدا یحشر الناس حفاتا غراتا غرلا، پیش الله جان لوچ و پالوچ حشر میشی و الله پیش پرسان میکند. بنان ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال را در میارتان به طریقه نامشروع خلاف دین نخورید. و تدلو بها الى الحکام، مرسانید مالا را به دروازه های حاکما، به دروازه های حاکما نرسانید، این کار را نکنید. لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا بخورید پاره ای از اموال مردم بالاسم بگنا، بگنا بخوری بر خود را جور نکن ولی سر ماشم کم است. و انتم تعلمون، و شما میدانید. یک نکته که قابل یادآوریست و شما باید من حیث مسلمان سرتان خلاص بوده باشد، دشمنان افغانستان و خصوصا دشمنان اسلام در فکری ازی هستن که چی کنیم که محاکم اسلامی افغانستان را به محاکم سیکولر تبدیل بکنیم. از این خاطر رایی که بینا پلان گذاشته یکی همیست که در مدت طول زمان ملت افغانستان را با شریعت خدا در تضاد قرار بدهد و که برش گفته شود که محاکمه اسلامی میگه استغفر الله، تیر ما رزم قاضی، تیر ما رزم محاکم، اینا انتو ظالم هستن، انتو رشوت خور هستن، انتو رسن، انتو رسن. این سخن بگوی که در آینده انتخابات که اینا در پیش روی 50 سال بعد 100 سال بعد در نظر دارن، بعد از مردم که از دین ما تیر هستیم، این دین عدالت را به ما داده نمیتونن. از این خاطر شما میبینید در کل جای ماش دلاری وجود دارن و در محاکم افغانستان 2,500 افغانی ماش یک قاضی است، 2,500 افغانی ماش یک قاضی است، 3,000 افغانی ماش یک قاضی است. قاضی را میگه که برو از ولایتت، برو از کابل، برو در کجا؟ در بدخشان قاضی شو، برو در مزار قاضی شو. تیت تیت شام کرده، دشمنی همی قاضی میگیره، مشکلات همی قاضی میگیره، قال مقال هم سر این قاضی کسی میکند و 3,000 که ماشم برش میده. معنی چی؟ این رشوت بکو، این ظلم بکو، این عدالت را برقرار نکو. ای در حقیقت دشمنی با اسلام است که در معال میخوان که شریعت خدا را از محاکم بلند بکنن و ملت افغانستان باید به این هشدار بوده باشه و هشدار بوده باشه که این رقم دشمنی صورت گرفته و در پلان این کافرها قرار دارد که مسلمان ها را یک وقت باز علما را از پیش بگیرد، علما را از پیش بگیرد، کسای دیگر را به محکمه برش کند، دو وقت باز چکای سفید شاید بر قاضی ها داده شد، چکای سفید هر قدر که مثلا مصرف میکنی مشکل در اون نخواد داشتی و یقینا که عدل در شریعت خدا هست. حکومت به این موضوع اصلا قصدن ملتفت نیست. و انتم تعلمون، و شما میدانید ایره. ببینید که و تدلو بها الى الحکام، اگر و تدلو مجزوم بوده باشد عطف میشه ولا تأکلو، بینم که ولا تأکلو ولا تدلو بها الى الحکام. و اکل مال بالباطل دو وجه دارد، یکی اخذش على وجه الظلم که به معنای سرقه و معنای غصب و برشوت ای کلش داخلی از او است، یکی اخذ مال است به وجهه محظور مثل قمار واره، مثل از اینکه سینما را کسی خلاص بکنه، افلام مبتذل را کسی بفروشد، شراب را بفروشد، اینی که چیزای پولی است که از طریق ناحق جمع میشه بنای مکسبات محرم در فقه اسلامی باب دارد. کی است که میره نفهم؟ کسی رشوت خور خیره میفهمه که پول حرام از غصب شده است. کسی که شراب مفروشه رخ میفهمه که پول مک حرام میشه، چرا مفروشی شد؟ کسی که افلام مبتذل مفروشه و سیدیوهای شده بازار عرضه میکنه خب میفهمه که پول ما را حرام میکنه. ولی مسلمان های عجیبی افغانستان است، باز برش بگوی که تو بیدین شدی با زورش میده، برش بگوی که فاسق شدی با زورش میده. یسالونک عن الاهل، میپرسن تو را ای پیامبر عن الاهل، از حکمت ما، از حکمت ما از تو پرسان میکنه. جمع از یهود میامد یکان بار پیامبر خدا علیه السلام را اسی مصروف میکرد، آمدن گفت یا رسول الله تو خود رسول خدا خیمه چی است؟ در ایجا مصروفش میکرد. یک تعداد مسلمان ها هم میامدن این پرسان را میگن که هدف از این ما چرا تو یکان بار سفید قرصی می شود، بعد از کم کم می شود، از طرف باز در ابتدا یک شکل پیدا می کند، در انتها شکل دیگری پیدا می کند، علت از چی است؟ یسالونک عن الاهل، اصل از حکمت ماه پرسان می کند، قل هی مواقیت للناس، بگو هر آینه این میعادی است برای شناختن مردم، مواقیت للناس میعادهایی است که آله شناسایی وقت و آله شناسایی چی است؟ حج است. مواقیت اسم آله می شود، وسیله شناختن حج، وسیله شناختن روزه، وسیله شناختن زکات، وسیله شناختن نماز جمعه. الله ایره به خاطر از تعیین کرده. قل بگو هی مواقید، بگو این میعادهای است، آله شناخت است لناس برای مردم، والحج و وسیله شناخت است برای حج. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری و جمع از علما به این باور هستند و این موضوع را بسیار صراحتا ذکر می کنند که اصل در ماها ماهای قمری هستند، یعنی شریعت اسلامی بر ما شما ماهای قمری را تعیین کرده، نه ماهای شمسی را، نه ماهای میلادی را. این در دین ما نیست، معیار ما ماهای قمری هستند. روزه را ما به ماه قمری می گیریم، ماه را ما با ماه قمری میگیریم، زکات را با ماه قمری میدیم و مسئله ماهای محرم در ماهای قمری است. از این خاطر حکومت اسلامی یکی از مکلفیت‌هایش همین است که باید سال تغییر خود را هم به ماهای قمری قرار بدهد. و ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری میگه که زندگی کردن با ماهای دیگری یه هم حرام است و عقلش کراهیت دارد. و شناخت از اگر کس پرسان میکنه چرا این رقم است، به خاطر از اینکه اگر ما معاملات خود را به ماهای قمری بکنیم، مسلمان ها را به عبادت تشویق کرده میتونیم، به این عبادت که 13 14 15 هر ماه عبادت روزه گرفتن سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. اگر مردم بفهمن که صبح 13 هستن آماده میشن برای گرفتن روزه، و آمده میشن برای از اینکه خدا به خدا نزدیک بکنه و ماها را مشناسن که این ماه محرم است، این ماه رجب است، این ماه شوال است. این آها که ارق در ذهنشان بیشترتر بوده باشد، خدا با الله خوبتر نزدیک میکنه. گرفتن از این ماه، از زندگی ما، از معاملات ما، ما را با عبادت ما قطع رابطه میبخشد. یک وقت ماه محرم گذشته ما شما خبر نمیشیم، یک وقت ماه شوال گذشته خبر نمیشیم، 13 و 14 و 15 گذشته ما شما خبر نمیشیم. از این خاطر حکومت اسلامی یکی از وظایفش است که مردم به خدا نزدیک شود و مردم باید زمان و مکان عبادت خود را خوبتر بشناسند. بنان این ماها باید مورد عمل قرار بگیرد، باید معاملات مسلمان توسط از این ماها صورت بگیرد. ولیس البر و نیست نیکی بی انت اتل بیوت که وارد شاید به خانه هایتان من ظهوری ها از پشت سر آن، ولیکن البر ولی نیکوکاری آن است که و نیکوکار انسان آن است که من تقوا را پیشه بکند. یکی از عادت های عرب ها امی بود که ارگ و احرام را بسته می کردن، بعد از او که از خانش مگرامد و در حرم زندگی داشتن، پس که به خانش میومد از دروازه داخل نمی شدن، از کلکین داخل می شدن. میگه احرام به ما اجازه نمی ده تا که وضوش نکرده باشیم داخل خانه ها با احرام شویم و به این شکل در دروازه بیاییم. الله جل جلاله این منطق را برشان حل میکنه که ضرور نیست که تو کلکینی تا بکنی، ضرور نیست که دروازه دیگه برای خود جور بکنی به خاطر این حلت. نه، ولیس البر نیست نیکی بی انت اتل بیوت من ظهوری ها که وارد شای به خانه های خود در حالت احرام از پشت آنها، ولیکن البر ولی نیکوکار انسان او انسان است که من تقوا را پیشه بکنه و ترس خدایی را در دل خود جای بدهد. بناهن وقت البیوت من ابوابها داخل خانه هایتان شوید، من ابواب از دروازه اش، از دروازه ها داخل خانه هایتان شوید. و اتقوا الله در تمام امور زندگیتون از الله بترسید، لعلکم تفلحون تا رستگار شوید، در همه بخش های زندگیتون از الله بترسید. روی ای اساس وقتی که الله بر ما شما رمضان تعلیم داد، بعد از او باز ما را آنچه که نظام ما را خراب میکنه و ما نرشوت گرفتن و پول ناروا را جمع کردن است، و دیگه ای که از جان خود دین سخت بکنیم، دین بر خود سخت بکنیم، مثل که عربا بر خود سخت کرد و از دروازه داخل نمی شدن، از بیرون دروازه داخل می شدن. الله این موضوع را ختم میکنه، دین آسانی است. آنچه که این دین که آسان نصیب شما شده، پس مکلفیت دارین که دین به مردم برسانین، مکلفیت دارین که کافر باید مسلمان شود، حکومت های بیدین باید سقوط بکنه، حکومت های دینی باید بیاید. این ممکن نیست مگر اینکه در راه خدا جهاد بکنن. از این خاطر الله میگه و قاتلوا فی سبیل الله، برسمید در راه خدا و قاتلوا فی سبیل الله، کارزار بکنید، جهاد بکنید، جنگ بکنید فی سبیل الله در راه خدا. فی سبیل الله گفته فی سبیل تنظیم و فی سبیل العصبیه، فی سبیل القوم، فی سبیل ملکی نیست. این دقیقا نیست یکی دار چی میگه؟ ما وطن پرست هستیم. خب ما وطن پرست نیستیم، ما الله پرست هستیم. وطن ما در زندگی خود پرستش نمی کنیم، ما به خاطر الله وطن خودم ترک میکنیم، ما به خاطر الله فرزند خود ترک میکنیم. بنابراین چی است که ما این را عبادت بکنم؟ نه وطن پرستش میکنم و نه برای پرستش است. وطن برزی است که الله را عبادت بکنیم. از این خاطر و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا بجنگید، در راه خدا بجنگید، نه در راه قدرت هایتان. با کی بجنگی؟ الذین یقاتلونکم، آنانی که با شما میجنگند. در راه خدا بجنگید. با کی میجنگی؟ الذین یقاتلونکم، آنانی که با شما میجنگند. تفنگ برای تو گرفته. ولا تعتدوا و تجاوز نکنید. شما کافرها ولی اطفال نکشید، شما زنها را بمبار نکنید، از بین نبرید، این کارو نکنید. ولا تعتدوا، تجاوز نکنید و مراعات بکنه حدود خدا را. الذين يقاتلونكم، آنان که با شما میجنگند. ان الله لا يحب المعتدين، الله دوست نداره تجاوز کنندگان را، الله تجاوز کنندگان را دوست نداره. ببینیم بر ممالک اسلامی دیگرها تجاوز میکنن، از کجا میه؟ 2000 کیلومتر، 1500 کیلومتر فاصله را طی میکنه با کشورهای اسلامی یورش میره، باز میگه ما دموکراسی داریم، چی آوردن به مردم؟ 6.5 لک انسان را تنها در عراق به شهادت رساندن. و گپم که بزنی باشه میگه عدالت هستن، این نمای آزادی هستن، نمای به اصطلاح خوبی انسان هاست، فاسدترین مردم اینا هستن. بنان با این مردم نمیتونیم که با سلام علیکم موضوع را حل بکنیم. و قاتلو فی سبیل الله، در راه خدا جهاد بکنن و در فرق فرقشان بزنن که این مردم اصلاح شد، غیر از اصلاح نمیشد، تا که شمشیر مسلمان در نیامش بوده باشد الله اینا را عزت نمیده. این شمشیر با عزت علیه کافر باید کشیده شود، ارگو کشیده شود الله اونا را ذلیل میکنه. بعد از اون میفهمه که در فرقم خوردم، بعد از اون باز میفهمه. ولا تعتدوا، تجاوز نکنید. پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام جبهه را که مفرست با برشمه ببینید که زنا را نکشین، اطفال را نکشین، آنانی که در صومعه ها عبادت میکنن ها را نکشین و مردمی که زخمی هستن اونها را نکشین. این را کلش پیامبر خدا بر ما تعلیمه. او حقوق بشر نبود. اسلام همه چیز دارد که دیگران ندارن، دیگران از ما گرفتن. اسلام بر میگه زن نکش، طفل نکش، کسی که عبادت میکنه نکش، کسی که فرار میکنه پشت سرش نزن، بگذارش که برود، کسی که زخمیش باد نکشش، بگذارش که بوده باشد و جو باید تداوی شد. این آداب جنگ است که اسلام بر ما میدهد. ولی کافرهای کار نمیکنه، کافرهای کار نمیکنه. شما باور به خدا بکنید که اینا از هیچ نوع ظلمی که از دستشان پوره بوده باشن اینا صرفه‌جویی نمیکنن. بنان دشمنان خدا را دشمن خود بگیرین که الله شما را به دوستی بگیره. دشمنان خدا و پیغمبر را به دوستی نگیرین که الله با شما را به دشمنی میگیرد. الله باز که تو دشمنی میکند. وقتلوهم، بکشید این مشرکارا، حیث و سخیفت و موهم، هر جایی که بیابید، هر جایی که بیابید. و اخرجوهم، و بیرونشان بکشید، من حیث و اخرجوکم، از جایی که شما را بیرون کشیده. وقتلوهم، بکشیدشان را، حیث و سخیفت و موهم، از جایی که ببینید. ببینه صف به معنای راست و مستقیم است. هر جایی که رای تو را گرفتم، در هر جایی که سر کمین ششته ور دارشت یا بربرش لیاز نکن. و اخرجوهم، بیرونشان بکنید، من حیث و اخرجوکم، از جایی که شما را بیرون کده، از وطن شما را بیرون میکند. والفتنه تو اشد من القتل، غلبه کفر بر سرزمین اسلامی ای از قتل کد سختر است. والفتنه، غلبه کفر، استیلای کفر بر سرزمین های اسلامی، اشد من القتل، ای از کشتار بدترتر است. که در اوجا ناموس از تو نبوده باشد، خاکت از تو نبوده باشد، دینت از تو نبوده باشد، هر کاری که دیگر را بخواهد. ولا تقاتلوهم، و نکشید ایشان را عین در مسجد الحرام، در نزدیک مسجد حرام. ببینید که جاهای اماکن دین را شما حفظ بکنید. حتی یقاتلوکم فی، تا آن که مقاتله کنن با شما در آنجا. اگر در حرم با تو جنگید، در حرم هم بود بکشش. فا این قاتلوکم، اگر جنگیدن با شما در گرداگرد حرم، فقتلوهم، بکشید ایشان را در حرم، اینها را بکشید. کذالک جزاء الکافرین، همچنین است بدله کافران. بدله کافران اینطور است، جزای کافر همونطور است که الله جل جزاءه حکم به اصطلاح بزرگ داشت را هم بر لغو میکند. در حرم با کسی جنگ نکو، اگر در حرم با تو جنگید باز هم بکشش. فا این انتهاو، پس اگر دست را برداشتن از مقاتله با مسلمان ها، فا این انتهاو، اگر دست خود را برداشتن و گفتن که دیگه ما بد کردیم با مسلمان ها نمی جنگیم، فا این الله غفورون، الله بخشاینده است، رحیم و مهربان است. باز جنگ کی شروع کرده؟ کافر شروع کرده. جنگ مسلمان ها شروع نکردن، جنگ مسلمان ها شروع نکردن، جنگ کفار بر سرزمین های اسلامی شروع کرده. پس جوابم اونها بدهد، صلح هم اونها باید اعلام بکنه، نه که مسلمان ها برش اعلام بکنه، کفار باید صلح را اعلام بکنه. و قاتلوهم، بجنگید با ایشان، حتی لا تکون فتنه، تا نبوده باشد فتنه و شرک در دنیا، و یکون دین لله، و برتری خاص به دین خدا بوده باشد. و قاتلوهم، برزمید با کفار، حتی لا تکون فتنه، تا فتنه نبوده باشد، تا فتنه نبوده، فتنه غلبه کفر بر سرزمین های اسلامی، این نبوده باشد. و یکون الدین لله، و حاکمیت صرف به دین خدا بوده باشد، حاکمیت صرف به دین خدا بوده باشد. فا این انتو پس اگر دست را برداشتن از مقاتله با مسلمان و دین خدا را من حیث دین سالم و ثابت و مسلط بر نظام قبول کردن، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس نیست سزا جز برای ستمگاران. فلا عدوان، سزا باز نیست، جزا باز نیست جز برای ستمگاران. قرآن کریم در یک جای بر ما چند جای فتنه را بر ما عرضه کرد و در قرآن کریم فتنه معانی مختلف می دهد. اول فتنه به معنای امتحان و آزمایش است. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 الله می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم گمان میکنه که لا اله الا محمد رسول الله گفتی گپ حلال شد. نه، این رقم نیست. آیه اول احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مردم گمان میکنه که با یک کلمه خواندن گپ حل میشه. نه، این رقم نمیشه. ما خامخا امتحان میکنیم. الله میگه و هم لا یفتنون، و اینها امتحان نمیشود. فتنه به معنای امتحان. دوم فتنه به معنای فریب دادن هم است. در سوره مبارکه اعراف الله جل جلاله آیه 27 اشاره میکند. آیه 27 سوره مبارکه اعراف یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ای فرزندان آدم فریب ندهد شما را شیطان. لا یفتننکم، شیطان شما را فریب ندهد. فتنه به معنای فریب دادن. معنای سوم فتنه در قرآن کریم به معنای بلا و عذاب است. الله جل جلاله در آیه 29 سوره مبارکه انفال می فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا بترفت فتنة از عذاب خداوند متعال، از بلای خداوند متعال که تنها به ستمگارا نمی رسد. چرا مسلمان ها در مقابل فتنه ها قیام نمی کند؟ چهارم فتنه به معنای شرک و بت‌پرستی است. مانند آیه 38 سوره مبارکه انفال و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، در راه الله برزمین و جهاد بکنین تا که محو شود بت پرستی و شرک. شرک باید برچیده شود. و یکون الدین لله، دین خاص و حاکمیت خاص. و یکون الدین کله لله، دین خاص برای الله شود، حاکمیت خاص برای یک الله شود. در اینجا هم الله فتنه را به معنی بت پرستی و شرط تعبیر میکنیم. و قاتلوهم، در رای الله برزمید حتی لا تکون فتنتون، تا نبوده باشد در سرزمین اسلامی کفر و بتپرستی و شرط. و یکون الدین لله، حاکمیت صرف برای دین خدا بوده باشد. فا این انتهو، پس اگر کافرها دست را برداشتن از مقاتله با مسلمان ها فلا عدوان الا علی الظالمین، پس سزا نیست، بدله انتقامی نیست الا علی الظالمین، مگر به کسایی که ستم میکنن. باز هم مسلمان چی میکنن؟ ارض و سرزمین تجاوز صورت بگیره جواب میدن. غیر از اون ما ضرورت نداریم که به دیگرها حمله بکنیم و دیگرها را از بین بریم. هیچ وقت مسلمان این کار را نمیکند. همیشه سنگر مسلمان ها سنگر دفاعی بود. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. القتال في شهر الحرام، جنگ در ماه حرام، در ماه با عزت، بالشهر الحرام در برابر ماه با عزت است. والحرمات قصاص، و تمام حرام ها تا قابل قصاص و مساوات است. ببینید که در عمره قضا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که در صلح حدیبیه با مشرکین تعهد کرد که به سال آینده مسلمان ها وارد مکه مکرمه می شوند و مسلمان ها فقط یک شمشیر باید داشته باشند، در اوج یک تعداد تشویش داشتند که اگر ما برویم و مشرک ها سر ما جنگ بکنند، بر ما عملیات بکنند، بر ما یورش داره، چی حال خواهد داشتیم؟ الله مسلمان ها را دستش باز می کند. میگه از شهر الحرام، ماه حرام. ببینید که شهر مفرد است و دخول الفلام جنسی برو داخل شدن معنای جمع را میدهد. از شهر الحرام، ماهای حرام. به شهر الحرام در برابر ماهای حرام است. و الحرمات قصاص، و تمام حرام ها قابل قصاص است. به این عنوان که ارگاه جانب مقابل به حرام های خدا گردن گذاشت، شما باید حفظش بکنید. ارگاه دیگر را تجاوز میکند و این حد که حرمت به این ماها میکند، در حقیقت الله دست شما را باز میکند. برای مسلمان حکم داده شد که اگر مشرکین در ایام حج، در ایام در ماه های حرام بر شما تجاوز میکنه، بعد از دست شما خلاص هستن و شما میتونن در مقابل از اونها برزمین. والحرمات قصاص، و تمام حرام ها قابلیت قصاص و مساوات دارد. ببینید که چی میشود. یعنی من این معنی که اگر مشرکین احترام گذاشتن، شما هم احترام بگذارید. اگر مشرکین حد که حرمت کردن، الله به خاطر از اینکه به اونها ادب بتین و تازینه تعدیبی را بر سرشان حواله بکنید، این حد حرمت را شما نکرد بلکه اونها کردن و دستان باز میکند الله. فمن اعتدى علیکم، پس هر کس تجاوز بکنه بر شما، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، پس شما هم تجاوز بکنه بر وی مانندی که تجاوز بر شما صورت گرفته. این مشاکله میگه مسلمان تجاوز نمیکنند. اگر اونها تجاوز میکنند، شما در دفاع از خودتان بر اونها یورش ببرید. و اتقوا الله، از خدا بترسید. و علم خوب بدانید ان الله مع المتقین، که الله با پرهیزگاران است. شما جنگ درد نتین، شما جنگ درد نتین. اگر اونها این کار کردن به خاطر دفاع از حریمتان، دفاع از نفستان، از نوامیستان، از مالتان، شمشیر را بر رخ کافر و مشرک و بیدین بکشین. و اتقوا الله، از خدا بترسید. و علم خوب بدانید ان الله مع المتقین، الله با متقیان است. متقی کسی است که ماهای حرام را احترام بگذارد، اما کنه و با عزت و عزت بدهد و آنچه که الله حکم کرده مطابق با او زندگی خود را عیار بسازد. حال یک نکته دیگری است که مسلمان نباید ترک جهاد بکند و این فرضی خدا هست. و فرض خدا نه عدل عادل او را گم کرده میتانه. الجهاد ماضی الى یوم القیامه، تا به روز قیامت جهاد ادامه دارد. پس نه عدل عادل او را محو میکند و نه ظلم ظالم. چی کنیم که جهاد درست صورت بگیرد، منافع درست را برای کشورهای اسلامی و برای مسلمان ها ثابت نگه بدارد؟ این میشه که مسلمانایی که پیسه دار هستند در راه خدا باید بدهند پیسه خود را. و انفقوا فی سبیل الله، و در راه خدا باید انفاق بکنید. و انفقوا، خرج بکنید. فی سبیل الله، در راه خدا. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خود را به هلاکت نندازید. ولا تلقوا، و مکشید خود را بأیدیکم، به دست خودتان مسپارید خود را به دست خودتان. الا تهلکه، به نابودی، به تبایی خود را به دست خود به تبایی نسپار. و احسنوا، نیکی بکنید. و احسن، نیکی بکنید با دینتان. ان الله یحب المحسنین، بیشک الله دوست دارد نیکوکاران را. در استانبول، در مسلمان ها بر استانبول یک محاصره داشتن، استانبول ترکیه ایفلی. در اوجا در یکی از جاها در خطوط، یکی از مسلمان ها تنها اما تو داخل شد در صفای مشرکین. وقتی که داخل شد، مسلمان های دیگه برش چیخ زد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به دست خودت را به هلاکت نینداز. این را چیخ برش زد. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، که ما شما را میشناسیم، که میماندار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. پیغمبر خدا در مدینه منوره که تشریف آوردن، در خانه حضرت ابو ایوب انصاری زندگی میکرد. حضرت ابو ایوب انصاری ریسفید شده بود، در این جبهه حضور داشت. اونا در ریسفیدی هم به جهاد میرفتن. وقتی که این آواز را شنیدن، یک بار حضرت ایوب انصاری دست خدا بلند کرد که او مردم، این آیت در شأن ما انصار نازل شده. ارگا که خداوند متعال دینش را غلبه داد، قوت داد، ما انصار تو که خود گفتگو شروع کردن که بیان دیگه می خانه خود جور میکنه، ممی تاک خود جور میکنه، منگور خود جور میکنه و دیگه ضرور نیست که در جبهه داخل شویم. الله ای آیات رو نازل میکند که و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا خرچ بکنین برای اعلای کلمت الله، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود را به دست خود به تباهی مسپارین. هرگاه شما صفوف جهاد را ترک بکنین الله شما را نابود میکنه. و پیامبر خدا هم میفرمن ما ترک الجهاد قوما الا ذل، ترک نکده جهاد را یک ملت مگر اینکه الله اونها را ذلیل میکند. الله اونها را ذلیل میکند. و احسنو، نیکی بکنید، نیکی بکنید در این دین. الله با واسطه از این دین اینمال تو میگه ما جنتی هستم. از کجا میفهمی خوی دین بر توی این پیام داد؟ و کسی که اینمال به دوزخ میره مکلفت تو از که پیام برش برسانی که او هم جنت برود. و احسنو، صحابه با تو نیکی کرد، آلی تو نیکی که با او کسی که او کافر است تو با او نیکی بکن و با جامعه تا دیندار بساز. ان الله يحب المحسنين، الله نیکوکاران را دوست دارد. مجاهد نیکوکار است، بنال الله مجاهد دوست دارد، الله مجاهد دوست دارد. پس معنای آیه چی می شود که ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بترك الجهاد، خدا به ترک جهاد به هلاکت مسپارین، به بدبختی مسپارین. الله جل جلاله بعد از اینکه این موضوع رو برای ما و شما تعلیم داد که در راه خدا باید جهاد بکنیم، تا آیه 203 مسئله حج بیت الله را و چگونگی عبادت عظیم از این رکن عظیم دینی را خداوند متعال برای ما و شما بیان میکنه که یک مسلمان چگونه حج بکنه و چی منافع در حج و چی مسائل و مکلفیت هایی که در حج داره او را باید رعایت بکند. الله میفرماید و اتم الحج، به اتمام برسانید حج و العمرت و زیارت را، لله، خاص برای خدا. حاجی که حج میکنه به خاطر خدا بکنه، حاجی که عمره میکنه به خاطر خدا باید کارا بکنه، نه به خاطر خودنمایی، نه به خاطر که مردم برش عاجی صاحب بگوید. و اتم الحج و العمرت لله، به اتمام برسانید حج و عمره را، لله، فقط به خاطر خدا. فان احصرتم، اگر محصور شدید با نسبت موانع از قبیل ترس از دشمن، مریضی، پیسی تا کسی دزدی کرد، نتانستی چی بکنی؟ حج بری. بعد از اینکه احرامم بسته کرده باشی، احرامم بسته کرده باشی، فمستی سر من الهدی، پس لازم است آن چی که آسان است از هدیه، از هدیه و قربانی یک چی که آسان است او را تو بازرایی بکو. ولا تحلقوا رؤوسكم و نتراشد سرایتان را، حتی یبلغ الهدی محله، تا اینکه هدیه به جایش برسد، تا او وقت احرامت نشکنان. ببینین که ما وقتی که میخوایم حج بریم، کاری که میکنه اول یک غسل میکنه یک حاجی، بعد از احرام بسته میکنه، بعد از باز که احرام بسته که دو رکعت نماز میخونه، تو را کنم با تلبیه را میگد. هر وقت که تلبیه را گفت این محرم شد، بطن ها احرام بستن این محرم نمیشود. تلبیه است که یک بار این را محرم میسازد، بعد از نمیتن لباسای خود را بکشد. وقتی که چونین کاری کرد موانی برش پیدا شد، نشد که این برود. وقتی که نمیتونه برود، از او بعد باید آنچه که هدیه ای که به خاطر بند بودنش به خاطر احرام به الله نرز را نمی کنه، تا که او به محلش نرسته احرام خود را شکستنده نمی داند. ولا تحلقوا رؤوسكم، ما تراشد سرایتان را، حتی یبلغ الهدی و محله، تا اینکه هدیه به جایش برسد. فمن کان منکم مریدن، پس هر که باشد از شما مریض بوده باشد، او بهی اذن، یا برایش سختی بوده باشد، تکلیف برش بوده باشد، من رأسی در سر از اون، ففدیتون، فحلقه، سر خود را تراش کرد، ففدیتون، پس لازم است فدیه، من صیام از 3 روز روزه او صدقه، یا برای 6 نفر طعام دادن او نسکن یا قربانی. یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که ما روزی چیزی را پخته می کردم و در او جا دیدم که به اساس مشکلات و عدم نظافتی که بود و مشکلاتی که در اوجا بود، به اصطلاح خزنده ها در سرش دیده شد. پیامبر خدا او را دید، گفت سرت تراش بکن، ولی وقتی که سرت هم تراش میکنی باز هدیه هم یا قربانی هم او را پیش خداوند متعال نذرانه بکن. از این خاطر الله میفهمند کان منکم مریدن، کسی که مریض بوده باشد که نگاه کردن موی برش سخت بوده باشد، سرش درد میکند، او بیهی ازن یا خزنده ها در سرش بوده باشد، من رأسی در سرش خزنده بوده باشد، ففدیتون پس لازم است فدیه من سیامن سه روز روزه را بگیرد، او صدقتن یا شش روز مسکین نان بدهد، او نسکن یا قربانی بکند. ای او برای تخییر است، دلت ایره میکنی. و اذا امنتم پس هرگاه در امن قرار گرفتید، فمن تمتع بالعمره الى الحج، هر کس که فایده گرفت با عمرش حج را، عمران کرد بعد از امو عمرش حج را نیت کرد، فمستیسر من الحد، پس آنچه که آسان بوده باشد برایش من الحد از قربانی، شکرانتن برای از یه عبادتش به الله جل جلاله نذرانه بکند. سه نوع حج ما داریم، یک حج افراد است، یک حج تمتع است، یک حج قران است. حج افراد که فقط نیت حج بکنه اصلا عمره امرش نبوده باشد، این حج افراد میگوید. حج تمتع که از وطن قصد عمره بکند، باز در بیت الله شریف یک چند وقت تیر میشه سرش، باز موسم حج سرش میاد، باز حج بسته میکنه، این حج تمتع میگوید. حج قران این میگه که در یک احرام از افغانستان اردو نیت بکنی، هم عمره را و هم حج را. الله میگه فاذا امنتم، هرگاه در امن قرار گرفتید، فمن تمتع بالعمره الى الحج، کسی که فایده گرفت از عمرش به حج، قصد عمره را کرد بعد از باز قصد حج را بالایش اضافه کرد، فمستمسر من الحج، آنچه که آسان است برش از هدیه و شکرانه را قربانی باید بکنه. او قربانی که حاجی در مکه مکرمه میکنه او قربانی شکرانه است. شکرانه حج یک قربانی است. بنان حاجی صاحبی که در مکه زندگی میکنه بر او لازم بوده باشه که توانمندی قربانی را داشته باشد، دیگر قربانی هم باید بکنه. این قربانی را حقش دلش که در اونجا میکنه، و یا میشود که بعض مردم تلفن میکنه در افغانستان باز میگه بر ما یک قربانی بکن، چرا که سرزو لازم است. اگر حاجی در بیت الله شریف می رود و این کمتر از 15 روز می پاید در اوجا، باز مسافر است. وقتی که مسافر بوده باشه سرزو باز قربانی نیست، بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ولی وقتی که از 15 روز بیشتر شد باز نمازای مقیم را می خونه، در اینجا یک قربانی به خاطر ازی می کنه که شکرانه حجش است، یک قربانی دیگر را به خاطر ازی که واجب بر سرش است. از این خاطر در افغانستان هم میشه بکنیم و خوبی است که امور هم در حرم شریف بکنیم. فمن تمتع بالعمره الى الحج، به هر که فایده گرفت به واسطه عمرش به حج، فمستیسر من الحج، پس آنچه که آسان است از او از هدیه او را باید پیش خداوند متعال شکرانتن پیشکش بکند. فمن لم یجد، کس توانایی چی را نداشت، قربانی را نداشت، فصیام ثلاثة ایام، پس روزه گرفتن 3 روز است فی الحج، در حج تا به روز عرفه باید 3 روز روزه را بگیرد، تا به روز عرفه را 3 روز روزه باید بگیرد، ثلاثة ایام الی الحج فی الحج، فصیام ثلاثة ایام، پس روزه گرفتن 3 روز است فی الحج، در موسم حج، تا به روز عرفه 3 روز روزه را بگیرد. به نزد احناف و به نزد جمهور علما تا در ایام تشریق هم میتونه که روزه بگیرد و بعد از او باز نمیتونه گرفته. و سبعت اذا رجعتم، و 7 روز است وقتی که به خانه تان برگشتید، تلک عشرتون کاملا، این می 10 روز پورا مطابق ثواب قربانی است. من لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج، پس کسی که توانایی قربانی نداشت، فصیام ثلاثة ایام فی الحج، پس روزه گرفتن 3 روز در حج، و سبعت نیزا راجعتم، و 7 روز است و انگام میگه به خانه هایشان برگشتن. و سبعت و هفت اذا رجعت و منگامی که بازگشتید به خانهیتان، تلک عشرتون کامله، این میز ده روز پوره که ثواب قربانی و یک نسک را دارد. ضرورت ذکر عشرتون کامله به خاطر است که ارکان عمره سه چیز است: احرام، طواف و سعی در بین صفا و مروه. سه شد. بنان در حج در عمره که انسان میره این سه کار باید بکنه. اول به احرام نمیتونه عمره بکنی، دوم کاری که میکن طواف از کعبه است، سوم سعی در صفا و مروه است. این سه کار کردی خود با خود عمره پوره میشود. و هفت چیز در حج است: اولش احرام است، دومش طواف قدوم است، سومش سعی است، چهارمش اقامه در مزدلفه است و رفتن به عرفات است، پس اقامه در منا است و طواف وداع است. این هفت چیز در حج است. هفت و سه ده چیز می شود. الله در مقابل از این حج تمتع بر ما چی کرد؟ ده روز بر ما روزه لازم کرد. سه روزش در برای عرفه در عمره و هفت روزم به خاطر حج. تلک عشرتون کامله، اینمی ده روز برابر است با ثواب چی؟ یک قربانی. ذالک اینمی حج تمتع و قران، لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام، برای کسی است که نبوده باشد، لم یکن نبوده باشد اهلوهو خانواده از اون حاضر المسجد الحرام، حاضر در مسجد حرام، باشنده مسجد حرام نبوده باشد. ذالک حج تمتع و قران به نزد جمهور و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام شافعی می فرماید که ذالک امی هدیه است، امی هدیه برای کسی لم یکن اهلوه حاضر المسجد الحرام، که خانش در مسجد حرام نبوده باشد، برای از او است. بنان کسی که خانش در حرام شریف است سرزو هدیه نیست. و اتقوا الله، و از خدا بترسید، و علمو بدانید ان الله شدید العقاب، الله سخت عقوبت والاست. خوب بدانید که الله سخت عقوبت والاست. احکام دین را کوچک نشمارید، احکام دین را کوچک نشمارید. الحج و اشهر و معلومات. اشهر حج، ماهای حرام، این معلوم است. الحج و اشهر و معلومات، حج در ماهای معلوم است که همانا شوال، ذوالقعده و ده روز ذوالحجه است. این ماهای حج است. یعنی کسی که حج میکنه میخواه قصد بکنه، از ماه شوال گرفته، رمضان خلاص شد، بعد از رمضان میتونی به طرف حج بروی، میتونی به طرف حج بروی. در اینجا الله بیان میکنه اوقات حج را و منهیات حج را و آنچه که در حج برای ما شما لازم است. در حج بیت الله بودیم، رئیس صاحب برق کابل در دست از یک نفر پشه ششته بود را به یک نفر دیگر گفت این پشه را خود دور بکن. دسته که برش پیش کرد و دسته زد ادو کرده این پشه مرد. یک کشته شد دیگه، او برش میگه که این سر تو قربانی شد که پشه را کشتی. او برش میگه خود تو برای میگه پیش کردی، اگر تو پیش نمیکردی ایره من هم میکنم بدن سر تو شد. من مجلس و مردوی شکرد مزاق کنم کنم سر عبدوی تان شد سر. هم تو باید قربانی بودی و هم او باید قربانی بودی. سخت قار بودن دیگه، یک سر دیگه قار مقام میکنن، 3.5 صدرفا میداد یک دونه چی را. خوب که آماده شدن که از ایشان باید چی بودن قربانی بودن، با درا برزی کتن کنه برن یک رفرم درای خدا خیرات بود نمو هم سهی میشود. بسیار زاد خوشن، اگر نه در ابتدا گفته بودن که رفتیم 3.5 صدرفا رفت از بشه. بسیار قال مقال کردن یکی باید دیگه، میگه که تو پیش کردی و ما که پیش کردن تو نمیگرفتی چی دیگه. الحج و اشهر و معلومات، حج در ماهای معلوم است که شوال، ذوالقعده و در روز ذوالحجه است. فمن فرض فیهن الحج، پس هر که لازم کرد بر خود در این ماه الحج، حج رو بر خود، فلا رفث، پس جایز نیست مخالطت با زنان، ولا فسوق، نه هم کارهای بد، ولا جدال فی الحج، و نه مناقشه کردن در حج. قرآن کریم بر ما شما هر عبادتی که معرفی میکن در حقیقت چی است؟ بعد اخلاقی ما شما را تقویت میکند. نماز است نه؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکر انسان را بند میکند. رمضان چی میکند؟ کسی که رمضان داشته باشد، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. کسی که در ماه مبارک رمضان سخن پوچ و بی‌معنا را ترک نمی‌کند، الله به نخوردن و ننوشیدن ضرورت ندارد. عین شکل الحج هم تربیت است در اینجا. فمن فرض فيهن الحج، پس کسی که لازم کرد در ماه‌های حج حج را بر خود، فلا رفث، پس مخالطت با زنان نیست، فلا رفث. به این عنوان که هر عملی که بوی شهوت از او بلند میشه، از او کناره بگیر، از او کناره بگیر. ولا فسوق، بدکاری نیست، بدکاری در زبان، در بدکاری در فعل. ولا جدال فی الحج، و جنگ کردن و جدال هم در حج نیست، جدال هم در حج نیست. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث میفرمه که سه چیز را بد میپندارم برای شما: قیل و قال، تو بگو ما بگویم، که در افغانستان رواج است نه؟ در افغانستان خود تو یک رواج شده که کیله فروش هم سیاست مدار شده، دکاندار هم سیاست مدار شده، کلگی قیل و قیل میکنند، و این بدبختی از این ملت است، کلگی در سیاست داخل شده. میگه در اوجا جدال نکو، قیل و قال زیاد نکو، ولا جدال فی الحج. دوم نکته جدال را تعریف میکنم به این که یعنی مجالس باطل را جور نکنن. حجاج افغانستان که دو جا میره، چون غالبا یا خود دینه نمیفهمن، تمام روز باز غیبت میکنه، باز دو میزنه، گاهی وزیر حج دو میزنه، گاهی وزیر رئیس حج خود دو میزنه. این را نمیفهمن، ولا جدال فی الحج، ولی به حج خامدی، خدا تو را هدایت بگه، دیگه دو چرا میزنی؟ ولا جدال فی الحج، کشمکش در حج نیست، ای هم نیست در حج. و این مشکلات زیاد است در افغانستان، در اوجه که آدم براد باز میفهمه که حجاج افغانستان در چی موقعیت زندگی میکنه. یک نفر برش میاد که در این اماره دو نیم صد نفر زندگی میکنه، سعی بهم شو نان شما میتون، او به دو نیم صد نفر نان میاره، حاجی ما که میراد باز حق خودم میگیره، باز میوه دیگه آجیرم میگیره. او بیچاره که پسانتر می با او نمیوه است نیشه است، خالی برنج برش میدم اگه برو بخیر بخو. اینی کل جدال است، ولا جدال فی الحج، به حق دیگر تجاوز نکنین، جدال نکنین. یک معنای دیگرم به جدال علما نوشته میکنه که این جدال شروع نکن که صبح عرفه است یا نیست، این جنجال شروع بکنی، مسلمان ها را در اشتباه پرتی، خودت مفتی شوی، خودت مفتی شوی، ولا جدال فی الحج. و همچنان جدال در حجی که ناقی مناقشه های بیمعنا نکو که مسلمان را در تشویش بندازی، یک کار خراب کرد با دیگه بگوی که حجت نشد و حجت شد، حجت خراب شد، ای کار را نکو که مسلمان را در تشویش بندازی، خودت به عباره دیگر مفتی نشد، مفتی. و ما تفعلو من خیر، و هر چی میکنه از نیکی، یعلمه الله، الله میداند آن را. از نیکی که شما میکنه الله به او علم دارد. و تزودو، تو شام رای خود بگیرید، فا این خیر زاد تقوا، بهترین روش با خدا ترسی است. و تقونی، و خاص از ما بترسید، یا اولی الالباب ای صاحبان خرد. و ما تفعلو من خیرین، هر کار نیک بکنی یعلمه الله، الله به او علم دارد. بنان خدا در ذخیره نوشته میکنه برات. و تزودو، امرای خود تو شب بردارید، تو شام رای خود بگیر. معنی که حاجی خو هستی، از جا که میری با یک چند نفر از پیش کت خود بگو، اوجا گدایگر نشو، اوجا گدایگر نشو. ایتو نمیشه تو بر حج رفتی یا به خاطر یک پیپسی که پشت خانه مردم استاده شوی، یک قال مقال شروع بکنی، تعجب انسان بکنه که پروردگار دک پا قیمتش هست، ولی به خاطر از دیگه سر کس را مشکنانی. ای کار و تزوتو، تو شام رای خود بگی، با عزت برو، با عزت برو. فإن خير الزاد التقوى، بهترین توشه باشی از تقوا است. تقوا چی؟ که خودم حفظ بکو از حرکت نامیمون و بی‌معنا جدا اجتناب بکو. و تقونی، و خاص از ما بترسید، و تقونی، خاص از ما بترسید، یا اولی الالباب ای صاحبان خرد. صاحبان عقل خالص، اوجا که میری دقیق شو، از لحظه عبادت است. لیس علیکم جناح، نیست بر شما کدام گناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، از آن که طلب بکن روزی را در موسم حج، من ربکم از پروردگارتان. اگر رفتین چیز را خرید فروش بکنی مانعی نیست در اینجا، ولی قصدتان چی بوده باش؟ حج بوده باشد. لی ان تبتغوا فضلا من ربکم، از پروردگارت روزی بخوای. این رقم نشه که اینجا بودی به خاطر دزدی کردن، صحیح نیست. این خود نیست، روزی از خدا نیست، از جیب مسلمان دزدی میکنی. فإذا فطم من عرفات، پس آنگاه که بازگردید از عرفات، فذكر الله، پس یاد کن الله را عند المشعر الحرام، در نزدیک مشعر الحرام، در نزدیک مشعر الحرام مزدلفه است. از عرفات که داخل در مزدلفه که آمدی، در اینجا چی میکنی؟ نماز که خواندی بعد از نماز به الله ایستاده شو و از خداوند متعال عفو گناه ها و تقصیرات تا بخواه، عبادت بکن، خو نشو در اونجا، جای خو نیست. اوجا بری قرای کرده و جاش ما میره خواه میکنه ده، اوجا میگه ماندگی ما گرفته شود. الله میگه خود فذکر الله، الله را یاد بکنی عند المشعر الحرام، در پیش مزدلفه، ده اوجا به الله التجا بکن و عبادت خدا را بکن. مشعر الحرام اسم کویست در مزدلفه، بعد از به متفعی که تذکر شد به مکلش اطلاق میشود. چی میگه عند المشعر الحرام؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا زيارت بقو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، إذا زيارت بستبرو ومسلمانات دعا بقو. فاذكر الله، يادكو الله عند المشعر الحرام در نزدكي مزدلفة، واذكروه، يادكنت الله را كما هداكم، بشكر أنك هدايت نمود شمارا، شكر الله را بكش كتورا الله انتخاب كدو جابردت دو جا او را بخاطر امی شکرانش الله را یاد بکو. و این کنتم من قبله لمن الضالین، اگر که بودید پیش ازی لمن الضالین، از کسای ناخبر، از مردمای ناخبر بودی، یک بار الله انتخاب که تو را به حضور خود در اوجا بردش. و این کنتم، اگر چی بودید من قبله پیش ازی، و مسلمن بودید پیش ازی، لمن الضالین، از جمله مردمای بی خبر از موسم حج، از اشتراک در همچی یک کنگره عالمی اسلامی، در اوجا بی خبر بودین، الله تو را انتخاب کرده اوجا بردید، شکری از این ادا بکن. ثم افیض من حیث افاض الناس، باز گردید از آنجا که باز میگردن مردم، از مزدلفه به منا بروید. و استغفر الله، و آمرزش بخواهید از خداوند متعال. در اینجا چی بکنید؟ از خدا آمرزش بخواهید، الله را یاد بکنید. ان الله غفور رحیم، بشک الله بخشاینده مهربان است. در اونجا با الله را باید یاد بکنید، چیز دیگر نباید بکنید. ثم افیض من حیث افاض الناس، مردم افغانستان باجه که دور میخورن دیگه، میدون دیگه طرف خانشان، الپندگی خدا جور میکن، قال ما قال انداختن که چرا ما رو زود نمیبری، از برای خدا یک دور زگه بپوی دیگه چی میشه؟ خب در حرم هستی، نماز با جماعت میخوانی، الله را یاد بکو، الله این ملت اصلاح بکند. ثم افیض من حیث افاض الناس، باز گردید از آنجا که باز میگردن مردم، از مزدلفه به منا، و استغفر الله، و مرزش بخواهید از الله، ان الله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان است، الله بخشاینده مهربان است. فاذا قضیتم مناسککم، پس چون ادا کردید مناسککم، مناسک حجتان را ادا کردید، فذکر الله، باز الله را یاد بکنید. ببین حاجی از این روزی که میرفت که در یاد خدا باید مصروف بوده باشد، نه که پشت دکانا برود، این تمام روز دی دکان داخل میشن، دی دکان داخل میشن، باور بکن نمی دمی 15 20 روز افغانا می دکان با دکان مکه و مدینه را بلد میشه دیگه، که پرسانش بکنی کل جای یا وقت گشتن، ذکر خدا نمی کنن، تمام روز در دکانا میگردن. الله می نه پیدا قضیتم مناسککم، هرگاه که ادا کرده فرائضتان را، فذکر الله، باز هم الله را یاد بکنید، که ذکرکم آباءکم، فذکر الله، در منا الله را یاد بکنید. نسک ادا کردی، قربانی را کردی، پس به حرم نشین در اتاقت، پس برو به منا، در اوجا شو تیر بکو. فذکر الله، یاد کنی الله را، که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردن شما پدران خود را، پدرت زیاد یاد میکنی، الله را بیشتر یاد بکن، او اشد ذکر را، بلکه زیاده تر از یاد کردن پدرتان را، خدا را زیاد یاد بکنید. ببینید که اصل فذکر الله، خدا را یاد بکن در استغاثتان، در حل مشکلاتان. مانده که پدر فیگان بار در خورترکی میخوان یا محج الله را برای حل مشکلاتت فرا بخوان. فمن الناس، پس بعضی از مردمان، من یقول، و کسی است که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار در دنیا بر من نیکی بده، و ما له فی الاخره من خلاق، و نباشد او را ایش نصیبه از آخرت. مردی بود در ایام حج استاده بود و دعا میکرد که خدایا به عوض آخرت بگو پروردگار در دنیا بر من نیکی بده، در آخرت هم بر من نیکی بده. ابن ابی حاتم از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که بعضی مردم اتو دعام الله مجعله عام غیثین، خدای سال بارانی را بر ما بگردان، سال سبزی را بر ما بگردان، پروردگار را بر ما نیک بده، بس دعای دنیاوی را میکردن. الله جل جلاله سرزی انتقاد میکنه و مسلمان از این رقم دعاها معنا میکنه که کل هم و غمت برای دنیا بوده باشد. در اینجا چی میگه؟ فمین الناس، بعضی از مردم، من کسیست یقولو که میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، پروردگار کل نیکی را در دنیا برم بده، کل فکرش در کجاست؟ بر زنش، به اولادش، به فلانه دعا میکن، به فلانه دعا میکن، فلانی را جور بکن، فلانی را مشکلش حل بکن، از مرا مشکل مرا حل بکن، نام آخرت را نمیگیره. و ما له فی الاخرت من خلاق، و هیچ نباشد او را هیچ نصیبه از آخرت. و من هم بعض از مردم ها مؤمن، من کسی یقولو که میگوید ربنا، پروردگارا، آتنا فی الدنیا حسنه، بتی برای ما در دنیا بدله نیک، بدله نیک را در دنیا برم بده، و فی الاخره حسنه، و در آخرت هم نیکی برم بده، و قنا عذاب النار، محفوظ دار ما را از عذاب آتش، از عذاب آتش ما را محفوظ بدار. این دعا را میکنه، ام دنیا را میخواد ام آخرت را میخواد. اولئک لهم نصیب، این گروه ایشان را از بهره از ثواب مما کسبو، آنچه که به عمل آوردن، آنچه که به عمل آوردن، هم حل مشکل دنیای شخص، هم مشکل آخرت شخص. و الله سریع و حساب، الله زود حساب گیرنده است. ایتو فکر بگو که از الله فراموش نمی شود، چیزی که خواستی الله باز در آخرت بدله برات میده. در فکر آخرت بودی، آخرت که آمد، الله همی دعاهایت قبول میکنه، باز مشکل آخرت الله حل میکنه. و اذکر الله، یاد کنین الله را در وقوف در منا، در روزهای 11 و 12 و 13، فی ایام معدودات، در شمار، در روزهای شمارده شده 3 روزی که در منا می باشین، و اذکر الله، الله را در اونجا یاد بکنید. فی ایام معدودات، در روزهای شمارده شده، در اونجا هم حجاج افغانستان غالبا که می رفت قوم می کنن، اونجا هم باز قسم می کنن، سر خنده است، نان پخته کردن از دیگه چپزانی را شروع کردن، دیگه همه قربانی گوشتار شگه میبرد، تمام روزمی کار میکنن. مسلمانی را بایی باید انسان خود اصلاح بکند. وذکر الله، الله را یاد بکنید. فی ایام معدودات، برمی جمرات، الله را یاد بکن. وذکر الله، که جمرات میزنی، الله را یاد بکن. فی ایام معدودات، بر روزهای شمرده شده، فمن تعجل، پس کسی که زود کوچ میکنه، فی یومین، در دو روز، در دو روز از منا کوچ میکنه، فلا اسم علی، بر کدام گناهی نیست. در دو روز اول میخوای به طرف حرم بیا، هم باکی نیست. و من تأخر، آن که دیر میکند، فلا اسم علیه، لمن اتقا، بروی گناه نیست، مرا آن که پرهیزگاری کند. کسی که پرهیزگاری میکنه، 3 روز باید در منا بوده باشد. و اتق الله، از خدا بترسید، و علمو، خوب بدانی، انکم الیه تحشرون، شما به سوی الله بازگردانیده میشوید، بلا حشر میشوید. تا ایجا الله جل جلو برای ما و شما احکام حج را و مسئولیت یک مسلمان در او دیار مقدس و در او اماکن مقدس برای ما و شما تشریح کرد. نکاتی که ما عرض میکنم در باب حج فقط امقه خواد بود که هر کسی که حاجی است، آداب یک حاجی میخواد بود که ایجا پیش میرود، از مردم معذرت بخواهد، از مردم بخشش بخواهد، حق مسلمان ها را برش بدهد و از حرام خود را کنار بزند، از الله استغفار بخواهد، بدنیت بسیار پاک در او سرزمین مقدس شود. در اوجا هم عبادتهای خود را دقیق انجام بدهد. خدا نخواسته خدا نخواسته تو نشود که در حج بیت الله برود نفهمه و یکی از فرایض واجبات را ترک بکنه، از بنام حاجی می شود. بنان باید از علما پرسان بکنه، در هر مورد از قدم میگذره از علما افتا بگیرد. این یک مسئولیتش. دوم، در اوجا که رفت پس که آمد دیگر فکر خود، در اوجا که رفت فکر خدا به طرف خریداری و به دیدن مناظر و به هیچ جا مصروف نکنه، کوشش بکنه ذکر الله را، تلاوت قرآن کریم را، درود بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بیشتر بکنه و سیرت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بخواند. حاجی که سیرت پیغمبر را بخواند باز برود عظمت حج را میگیرد. حاجی که گنگمت برود سیرت پیغمبر را نفهمه، یقینا که میره و پس همه رقم میآید که الله دیگه قبولش بکنه. ارگو با چنین حالت ما رفتیم، پیغمبر خدا علیه السلام میفر که من حج فلم یرفس ولم یفسق، کسی که حج بکنه در اوجا غلط کار نکنه، بی حیایی نکند، رجع که یوم ولدت امه، به خانه تو میای مثل که نو از مادر تولد شده باشه، الله حج مبرور را نصیبش میکنه. بنان تواضع مهم است، انکسار مهم است. در اینجا که می از جان خود دین جور نکنه، باز معنی که ولی یک ختم میکنم، باز دیگه باز میرش وقت خورا و بی دینا را جمع میکند که اینا ما حج کردیم. یا بر یک نفر 5000 جای نماز داده بود، چی چه برسوات اندار، ولی مردم از رفتن به حج قنه میترسد، پس آمدنش میترسد که برای کی جای نماز بودم، برای کی توفه بودم. الله ما شما را به این مکلفیت نداده، برو او برش بده، بهترین توفه است به هر کسی اگر قرد او بده، انشالله حجت هم میشود، مورد ثواب هم واقع میشید. بعد از اینکه آمد دیگه باز غلطی نباید بکنی، غلطی نباید بکنی، به زبانت، به فکرت، به کلش ملتفت باید بوده باشی. خب جهاد صورت گرفت، حج صورت گرفت، از این بعد دیگه مسلمان ضروری که از نفاق خود دور بکند، منافقانه عمل نکند. قرآن کریم آل صفات یک انسان منافق را بر ما شما بیان میکنه که او مسلمان اقا زحمت رو کچی دیگه منافق رو نشو، بدبختی نکو. و من الناس، ببینی که اخنس ابن شرایق او کسی بود که بسیار زیاد زبان تیز داشت و با چالاکی میکرد. الله جل جلوه امیز اقام انسان را بر ما معرفی میکند. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسی است که یعجب که قوله فی الحیات دنیا، در تعجب مندازه سخن از او، فی الحیات دنیا در باب زندگی دنیا، و یشهد الله علی ما فی قلبه، گواه میگیرد الله را در آنچه که در قلبش است، و هو الد الخصام، و او سخت‌ترین دشمنان مسلمان است. بعضی از مردم کسی که من یعجب که در تعجب مندازد قوله سخن او فی الحیات دنیا، در تعجب دارم انداد سخن او در باب دنیا، در باب دنیا سخت گفاره یاد دارد، میبینی که امور دنیا و اسباب معاش خوب یاد دارد، کل گفت دنیایی را خوب طرح و دیزاین میکنند، ولی از آخرت غافل است. قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 7 در اوجه اشاره میکنه، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، ظاهر دنیا را سخت یاد دارد، سخت به این مسائل دو آوردن، ولی از آخرت غافل هستن، از آخرت غافل هستن. تو را تعجب مندازه تو را در سخنان او در باب دنیا، و یشهد الله، الله را هم گواه میگیرد، علی ما فی قلبی، آنچه که در دلش هست. بس دیگه مسلمان درستی هست دیگه، تمام روز در هر جا الله اکبر میگد، خدا شاهد است، خدا شاهد، و الله همیشه را گواه میگیرد. و هو الد الخصام، و او بدترین و سخترین دشمنان اسلام است. و اذا تولا، و اذا تولا، و اذا تولا، هنگامی که رو بگردن از مجلس تو، سعا فی الارض، فساد میکند در زمین، لیفسدو فیها، تلاش میکند در زمین، لیفسدو فیها، تا فساد کند در آن، و یهلک الحرث و النسل، و هلاک میکند کشت و نسل، خانواده و نظام را. والله لا يحب الفساد، الله دوست ندارد فساد را. دو تعبیر میکنه، و اذا تولا، با تشدید اگر بخوانیم، ارگا از مجلس تو برخیزد ای پیغمبر، سعا فی الارض، تلاش میکند در زمین، لیفسد فیها، تا به واسطه بیدینی فساد را گسترش بده، لیفسد فیها، تا فساد بکند در زمین و یهلک الحرث و هلاک بکند کشت را، مواشی را ما از بین میبرد، کشتزار را ما از بین میبرد و نسل خانواده را ما از بین میبرد. این انسان ها کی هستند؟ اون منافقی که از مجلس پیامبر میخیزد، از مجلس دین میخیزد، باز کارهای بی حیا میکند، حجاب را مراعات نمیکند، اختلاط را از تشویق میکند و با واسطه از این اختلاط و بیدینی دو نتیجه می لیفسد فیها، تا با واسطه از این بیدینیش تباهکاری بیارد در زمین و یهلک الحرث و از بین ببرد کشت را. ببین ارگا انسان ها بی اخلاق بود کشتزارم ثابت نمیماند، کشتزارم ثابت نمیماند، نسل بشری را هم تباه برباد میکنه. بی اخلاقی به اندازه به اوج می که حرامی ها و انسان های بی پدر و بی مادر در جامعه گسترش پیدا میکنه. در جامعه غربی بیش از 40% مردم می که مردم هستن که پدرشان معلوم نیست، 40% مردم در افغانستان همی حرامی هایشان زیاد هست که نه پدر داره نه مادر داره. ارگاه که میمره هیچ کس پرسان نشان نمیکنه که از برای خود را چرا مرد، دیدم پرسان نمیکنه. والله لا يحب الفساد، الله تباکارا را دوست ندارد. و میتونه که را به ترخیم بخانه و اذا تولا، ارگاه انسان منافق و بدین به حکومت برسد، از ولایت بگیرن به چوکی برسد، پیش چی میکرد؟ یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، سخنان چرب و نرمی از او در باب دنیا تو را در تعجب انداخته بود که اگر ولی ای که رئیس جمهور شود جور می شود انشاءالله کار، ای که وزیر شود جور می شود کار دیگه، تو دینه برد گفته بود قال الله قال الرسول. بعد از وقتی که حکومت برش داده شد سعاف الارض، تلاش میکند در زمین لیفسد فیها، تا تباهکاری بکند، فساد بکند فیها، در امی زمین به واسطه قوانین وزیش فساد را ایجاد میکند. لیفسد فیها، بعد از اون تلویزیون را از چینلاش خلاص میکند، هرچی که نشر کرد ملت مسلمان افغانستان به طرف گمراهی سوق بدهد. و یهلک الحرث، بعد از اون باز کشت را باز چی میکند؟ از بین میبرد، خودشان در قاشاق با دست داره، تمام مرز قاشاق است که انتقال میکنه. میفهمین قاشاق کلش در تیاره میره. خب این مردم یه هست پولیسی بیچاره ششتگی سدی ولی یکان نفقی گیرش میکنم خبر ندارن که تیمی تیاره هست سیب و موتره سیب تانگدار است که میبره و منظم انتقالش بیداد، کس خبرم نیست هست گفت ایجاز و ایو لکر هست کشت اینا از بین میبره و نسل به اصلا بیحیایی نقل از بین میبره، فحشا را گسترش میبخشد. والله لا يحب الفساد، و الله دوست ندارد تبایی را، الله فساد دوست ندارد. ایتون نیست که شناخته نشود. و اذا قیل له اتق الله، انگامی که از طرف مسلمان ها برش گفته شود که اتق الله از خدا بترس، اخذته العزت بالاسم، حمل کند او را تکبرش بالاسم به گناه، باز دیگه بر خود تأویلات جور میکند، تأویلات برش جور میکند، اخذته العزت بالاسم، حمل کند او را تکبرش به گناه، فحسبه جهنم، پس کفایت میکنه او را جهنم، فحسبه کافیست او را جهنم و جهنم، دوزخ برش کافیست که بادین خدا چنین ملعبه میکند. ولبئس المهاد، و بعد مرجع است، بعد مهد است، بعد گهواره است که در جواز قرار میگیرد. و من الناس، و بعض از مردم، من کسانی است که یشتری نفسه، می فروشند خود را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضامندی الله. ببینید در مقابله از او ایتو مردم ها هم وجود دارد، بعض مردم اینطور هستند و بعض مردم اینطور هستند. و من الناس، و بعض از مردمان، من کسی است که یشتری نفسه، می فروشند خود را ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضامندی الله. حضرت صهیب رومی، این مبارک وقتی که به طرف مدینه منوره هجرت میکرد، در پشت سرش مشتکین رفتن، بعد استاد شد برش گفت که شما خیره میفهمین که ما کسی هستم که ارگا تیر میزنم خطا نمیرود، در پشت سر من قدر تیری که دار مورا خسرتان استعمال میکنه و یک یک کشته میشین، از او که باز خلاش رو باز با شمشیر دست میزنم و ایرم شما میمه که ما خوب پهلوان هستم، در این شمشیر بازی هم دسترسی بسیار خوبی دارم، اگر جنگ میکن خب بسم الله مشکلی نیست، و اگر دنیا را میخواین ما در مکه در فلانه جا خوب پیسه خودمانیم، کل دارایی ما اونجا هستن، برین اما از شما بوده باشه رای ما را اعلام بکنید. بازی مشرکین خوش شدن، بعد دعوت خوردن، پول و دارایی حضرت صهیب گرفتن و حضرت صهیب رومی تنها اموت بی پیسه و طرف مدینه منوره هجرت کرد. الله جل جلاله این آیت نازل میکنه که بعض مردم اینطور است که به خاطر دینش، به خاطر ارزش‌های دینیش دنیا را کاملا ترک میکند. یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، میفروشن خود را برای طلب رضامندی الله. والله رؤوف، الله مهربان است بالعباد، به بندگانش الله هم باز مهربان است. تو با خدا معامله بکن، الله با تو معامله نیک میکند. پس علی ایران فهمیدیم که منافق هم شناختیم و این طرف یک انسان دیندار هم شناختیم. وقتی که دیندار هم شناختیم، بیاین خیدم گروه دیندارا داخل شویم. الله می فرمد یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ادخلوا فی السلم کافه، ادخلوا داخل شوید فی السلم کافه، پورا پورا در دین، در دین پورا پورا داخل شد، نیمکله داخل نشو، نیمکله داخل نشو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید نقش قدم شیطان را، انه لکم عدو مبین، بیشک شیطان برای شما دشمن آشکار است. ادخلوا فی السلم، سلم به معنای تسلیم و انقیاد است و به معنای صلح جهانی هم میآید. ببینید دیگرها هم عنوان میکنن، دیگرها هم عنوان پلورالیسم دینی و اسلام هم عنوان میکنن صلح جهانی. حاکمیت به دین خدا که بیاد کلگی با آبرو زندگی میکنن. این رقم نمیشه که از هر دین چیزی چیزی را بگیریم، نه، ادخلوا فی السلم، داخل شوید در اسلام، پورا پورا داخل شوید، نیمکره داخل نشو. آداب اسلام قبول بکو، عقیده اسلام قبول بکو، اقتصاد اسلام قبول بکو، اقتصاد اسلام قبول بکو، اخلاق اسلام قبول بکو، خانواده اسلام قبول بکو، اجتماع اسلام قبول بکو، عبادت اسلام قبول بکو، تو در حقیقت در کل بخشش یک نمونی از مسلمان هستی. این دقیقا نمیشه که در یک بخشش قبول، در بخش دیگهش ترک بکنیم. ادخلوا فی السلم کافه، پورا پورا در اسلام داخل شوید، پورا پورا در اسلام داخل شوید. ولی اگه کسی پرسان بگم که چی کنم ما در اسلام پورا داخل شویم؟ به علم داخل شوید. میخواین اسلام عملی شد؟ پس اسلام یاد بگیرین. کسی که اسلام یاد نمیگیره و یاد نداشته باشه در اسلام داخل شده نمیتونه، ممکن نیست. زیرا ما یک جامعه ای که داریم که در اوجا تالی دین به اساس علم داخل نشده، تقلیدی اسلام است. اگر میخوایم اسلام در کل زوایای زندگی ما بیاد، پس دروازه علم و دروازه قرآن و حدیث خلاص باید بکنیم. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید نقش قدم شیطان را، نقش قدم شیطان را پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، بیشک شیطان برای شما دشمن آشکار است. فان زللتم، پس اگر لرزیدید، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد از آن که آمد به شما دلائل روشن، فاعلموا، خوب بدانید، ان الله عزیز حکیم، بیشک الله غالب و با حکمت است. فان زللتم، فکرت نشه یک بار لرزیدید، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد از اینکه دلایل روشن برتان آمد، معنایش که الله هشدار میده که نباید بلغزید، زیر دلایل به اندازه روشن و واضح است که باید در این سرک بسیار وسیع و هموار کانکریتی نباید بفتی. فعلم و بس خوب بدانید، ان الله عزیز، الله غالب است. تو که دین تطبیق نکدی، کس دیگر الله میاره با او دین تطبیق میکند. حکیمون با حکمت است که یک چند وقت وقت برات میدهد. هل یندرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر. الله میگه آیا این همه نشانی ها و دلائل احکام روشن برای پیشی گرفتن از لغزش آدمی و رهانیدن او از چنگال شیطان کافی نیست؟ این دلایلی که ذکر شد کفایتش میکنن. هل یندرون، باز هم انتظار میکنن اهل عصیان، الا ان یأتیهم الله، مگر آن که بیاد الله، فی ظلال من الغمام، در سایبان های از ابر، و الملائکت و بیاین ملائکه و قضی الامر، به انجام رسانیده شود کار. اگه منطق است و گپ است، خب بر دین توضیح شد، تا اینجا قرآن دین توضیح کرد دیگر، از این بعد دیگه هم دلایل کار داری؟ هل یندرون، انتظار نمی کشن مردم کافر و بیدین الا ان یأتیهم الله بعذابه، یک معنا مگر اینکه خداوند متعال عذاب خود را بر مردم نازل بکنه. فی ظلل من الغمام، در سایبان های از ابر، در سایبان های از ابر الله چی عذاب خود را نازل بکنه. و الملائکه تو بیاین ملائکه خدا و قدری الامر، فیصله بکند کار را، دیگه دنیا را بر بچیند، نظام شد که بردان تعلیم شد. یک معنای آیه این شد که اگر تقدیر را نمیگوین که آیه از جمله متشابهات است، به این عنوان که اهل عیسیان فقط یک گپ را دیگه دوست دارن که خدا خودش حاضر شود بعد از او اگر ایمان بیارن. دلائل و منطق همی بود که الله برتان گفت. رای دومی که تقدیر میگذاره الا ان یأتیهم الله عذابه، ای که خداوند متعال عذاب خود را رای بکنه. فی ظلل من الغمام، در سایبان های از ابر. و الملائکه و بیاین ملائکه خدا و قضی الامر، به انجام رسانیده شود کار. و الی الله ترجع الامور، و سوی الله باز میگردد همه کارها، نتیجه همه کارها به الله باز میگردد. و الی الله ترجع الامور، و سوی الله باز میگردد همه امور و همه کارها. صدق الله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله جل جلاله بعد از اینکه دلائل را برای استواری دین در تمام عرصه ها به ما شما بیان کرد و مسئولیت ما در قبال از دین و شناخت از منافق، به شناخت از انسانایی که در راه دین خدا خود را می دهند و دلائلی که در این باب ذکر کرد، حالی دشمنی بنی اسرائیل را و در ضمن ذلتی از اونها را در مقابل از دینی که کردن او را بر ما بیان میکند و میفرماید که سل بنی اسرائیل، بپرس از بنی اسرائیل، کم آتیناهم، چقدر دادیم آنها را من آیتین، از دلائل بینتین آشکارا. فبدلوه، تمام معجزات را بدل کردن. یک تعداد این سوال در ذهنش پیدا می شود که خداوند لاعزال برای از اینکه اسلام گسترش بکنه یگان معجزات فوق العاده را پیدا بکند تا که با دیدن از اون معجزات اون اسلام گسترش پیدا بکنه. الله میگه تنها این نیست که همیشه معجزات وسیله گسترش دین بوده باشد، زیرا این موضوع قبلا گذشته. سل بنی اسرائیل، بپرس از بنی اسرائیل، کم آتیناهم، چقدر دادیم آنها را من آیتین، از دلائل و معجزات روشن بینتین روشن. فبدلو، کل معجزات تغییر دادن و قبول نکردن. نو معجزه الله جل جلو به حضرت موسی علیه السلام داد. اگر کم خبری شود چقدر بسیار دادیم آنها را، اگر استفامه شود چقدر دادیم آنها را از آیه های روشن، با وصف از او هم اینها بدلشان کردم. و من یبدل، هر که تبدیل بکنه نعمت الله، احسان خدا را، بالکفران، احسانات خدا را به ناسپاسی بدل بکنه. من بعد ما جاءته، بعد از آن که آمد به سوی وی، فان الله شدید العقاب، به شخص الله سخت و عقوبت والاست. نعمت های خدا را به کفران بدل بکنی به دو وجه، یکی که احسان خدا که شریعت خداست او را انسان کنار بگذاره شریعت جدید را جور بکند، این کفران نعمت خداست. نعمت خدا را در غیر موضوع لهویش استعمال بکنی، این کفران نعمت خداست. خوشی و سعادت خود را در قانون غیر خدا ببینی، این کفران خداست. اگر کسی چنین کاری کرد، فان الله، بشک خداوند متعال، شدید العقاب، سخت عقوبت والا است. الله سخت عقوبت میکند، بعد از او در دین الله بر تو باز ذلت میدهد، باز مشکل دنیا و آخرت کس حل نمیکند. آنانی که از دین عقب میروند و به دین ارتباط نمیگیره کسایی هستند که با دنیا خود چسباندن. الله جل جلاله میفرم زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراسته کرده شده مردمان کافران را الحیات الدنیا، زندگانی دنیا، و یسخرون من الذین آمنوا و سخریه میکنند بر آنانی که ایمان آوردند، و الذین اتقوا، و آنانی که تقوا پیشه کردند فوقهم، بالاترند از ایشان یوم القیامت، در روز قیامت. والله یرزق من یشاء، الله روزی میدهد کسی را که بخواهد بغیر حساب، بی شمار و فراوان. ببینیم که زینه به صورت فعل مجهول آمده و فاعل آن در این مورد خداوند متعال می باشد. اللهم فإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم ربهم أيهم أحسن عملا. هر آن ما قرار دادیم بر سر زمین، هر چیزی که از او را آرایش بر زمین قرار داریم، از جملهش انسان ها، از جملهش آن معادن و طبیعت و آسایش هایی که الله نصیب ما شما کرده. ولی این کافرها چی میکنن؟ اصل اهداف را کنار میزنن و خود را مصروف به چیزی میکنن که نباید به او مصروف کرده شون. الله میگه زوینا، آراسته کرده شده للذین کفروا، برای کافران الحیات الدنیا، زرق و برق زندگی دنیا، ایره که اصل قرار دادن. و یسخرون من الذین آمنوا، سخریه و تمسخر میکنن بر آنانی که ایمان آوردن. با آنها سخریه میکنن، چرا زندگیت مثل ما واری جور نیست؟ آره، هم کافرها یکان دیداد شمتون میگه که اگر اسلام دین حق است، پس چرا مسلمان ها فقیر هستن؟ چرا سرکایش قیر نیست؟ چرا این را؟ چرا ده ها سوال میکنن؟ ولی اسلام میگه که والذین اتقوا، آنانی که تقوا پیشه کردن، فوقهم، بر بالای ایشان هستن یوم القیامت، در روز قیامت. زیرا اسلام به اساس اهدافش چند نقطه دارد. یکی که در زندگی دنیا عزت خود را در خون دیگران نمی بیند، عزت خود را در چپاول کردن آسایش های دیگری نمی بیند، عزت خود را در ظلم و تعدی بر دیگران نمی بیند. آنانی که فعلا چیزی دارند، در حقیقت ظالم هایی هستند که از دیگران نوشیدند، از دیگران دزدی کردند، بر دیگران ظلم و استعمار کردند، از این خاطر پیسه دار شدند. یک معنا. دومی که مسلمانی که در دنیا زندگی میکنه به این شکل نیست که هم و فکر آخرتی را از خود دور بکنه، بلکه حصه خود را برای چی میده؟ برای آخرت هم میده. و نکته دیگری که مسلمانایی که در دنیا زندگی میکنه در فکر عزت دیگران زندگی میکنه، آنقدر به خود جمع نمیکنه که در فکر آسایش دیگران هستن. و پیامبر خدا علیه السلام این را میفرماید که هر کسی که آخرت خود را خوب میکند، ضرر به دنیایش میرسد، و آنانی که دنیا خود را باز خوب میکنند، با آخرتش با ضرر میرسد. و از طرف دیگری همیشه مسلمان ها مکلفیت دارن که پیام به دیگران برسانن. ما ارد پیام برای دیگران برسانیم و در فکر گسترش حاکمیت دینی قرار داشته باشیم، از او بعد نتیجهش امی می شود که مسلمان ها را هم خدا دنیا می ده و هم آخرت برش می ده. و این تاریخ ثابت کرده که مسلمان ها زندگی بسیار خوبی داشتند، 1200 سال برای دنیا زندگی داشتند، تمدن بسیار بزرگی مادی و معنوی را اساس گذاشتند، با عزت زندگی کردند و فعلا هم تمدن از اونها را خود گستاو لبون می گه که 600 سال غرب شاگرد مسلمان بود، غرب شاگرد مسلمان بود. مسلمان ها هرگاه که عزت خدا در دین نمیبینه، الله اینا را ذلیل میکنه و بدبختش میکنه. عزت خدا در دین به الله گسترش برش میده، حاکمیت برش میده، عزت دنیا و آخرت برش میدهد. چون مسلمان ها ضعیف میشن، عزت خود در دنیا ببینن، از او بعد مورد تمسخر کافرها هم قرار میگیرن. ولی با وصف از او هم والذین اتقوا، آنانی که تقوا پیشه کردن، فوقهم، بالاتر از ایشانن یوم القیامت، در روز قیامت. والله یرزق، و الله روزی میدهد، من یشا، کسی را که بخواد، بغیر حساب شمار. این در اختیار خدا هست. در دنیا ما شما میبینیم که یک نفر بی سواد، نوشته یاد نداره، خط یاد نداره. این قپیسه دار است که از خوانزه اقتصاد نفر فارغ میشه که از اون منشی میشه. چی میکنه؟ ولی فلانه دو دفتر کار میکنه. از کی؟ از کسی که خط یاد نداره. مسئله رزق ای با واسطه تلاش ما شما نمیشه. الله ای را تعیین کرده، مقدر کرده. چه بسا از مردمی هستن که خوب پیسه دار هستن، ولی الله بر شاید رزقشم محدود کرده. باز نان جوین را میخورد، آب عادی را خورده نمیتونه، بسا چیزی که نمکی بوده باشه او را نمیخوره، بسا چیزی که روغن داشته باشه او را نمیخوره. الله برش تهدیدش کرده با واسطه که بسیار زیاد پیسه داره. بسا مردمی هستن که الله رزقش برس ای تو اوله کرده که همیشه نان خوب خوب میخورن. یکی مکاسبات است که زندگی و معیشت است، این به تلاش ما تعلق دارد. اگر تلاش خوب کردیم الله زندگی ما شما را خوب میکند. اگر قرار کرده ششتیم خود فریب دادیم، زندگی با جور نمیشود، زندگی جور نمیشود. والله بیشک خداوند متعال یرزق و روزی میدهد، من یشا کسی را که بخواد بغیر حساب، بدون از اینکه مسئله استحقاق کسی تحلیل بکنه، الله برش میدهد. بلا حساب معدود فی الدنیا، بدون اینکه در دنیا صرف حساب بکنه چقدر داری، دیگه هم برت زیاد نمیکنه. یا اینکه بلا حساب بدون مضایقه، بدون تکلیف الله برت میدهد. یا در روز قیامت بلا حساب برت میدهد. کان الناس امتا واحده، بودن همه مردم یک گروه. فبعث الله النبیین، پس فرستاد خداوند متعال پیامبران را، مبشرین و منذرین، مژده‌دهندگان و ترسانندگان. و انزل معهم الكتاب بالحق، و فرود آورد با ایشان کتاب را بالحق براستی. لیحکم بین الناس، تا فیصله بکنه در میان مردم. فی مختلفو فی، در آن چی که اختلاف در آن دارند. و مختلف فی، و اختلاف نکردن در کتاب الله الا الذین اوتو، مگر آنانی که کتاب برش داده شده بود. اهل کتاب در اختلاف کردن و قرآن قبول نکردن. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از آن که دلائل روشن به سویشان آمد، بغیم بینهم از جهت حسد در میان خود. فهد الله الذین آمنوا، پس هدایت نمود الله آنان را که ایمان آوردن. لمختلفو فیه، با آن حقی که اختلاف کردن در آن. اختلفی من الحق بإذنه، به اراده خود. والله یهدی من یشاء، الله هدایت میکنه کسی را که بخواد. الى صراط مستقیم، براه مستقیم. کان الناس امتا واحده، مردم یک گروه بودن. علما میفرمه که از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت نوح علیه السلام در دنیا کفر نبود. بعد از حضرت نوح علیه السلام کفر در دنیا پیدا شد، شرک در دنیا پیدا شد. الله به خاطر حل از این مشکل، فبعث الله النبیین، الله پیامبران را فرستاد. کان الناس امتن، امت در قرآن کریم معانی متعدد می دهد. از جملهش امت به معنای جماعت است. و ممن خلقنا امتن یهدون بالحق و به یعدلون، از آن مخلوق که ما آفریدیم امتون جماعی است. یهدون بالحق، که مردم را به طرف حق رهنمایی میکند و با واسطه از او هم انصاف میکنند، با واسطه از او هم عدل میکنند. ملت به معنای عقاید و اصول تشریع. در سوره مبارکه انبیاء الله جل جلاله آیه 92 اشاره میکند ان هذه امتکم امه واحده. هر آن اینوی شریعتی بود، اینمی قوانینی بود، این عقایدی بود که الله جل جلاله با او شما را آفریده. اینمی مردم هستن که در تاریخ گذشتن به یک عقیده و به یک کش و به یک شریعت زندگی کردن. امت به معنای یک زمانه است. و ذکر بعد امت، بعد از زمانه، بعد از زمانه کم. یوسف سوره آیه 45. و امت به معنای الجامع للخیر. کان ابراهیم امتن، حضرت ابراهیم دارای مواصفات نیکی بود، همه خصال خیر در او جمع شده بود. در اینجا کان الناس امتن واحده، مردم به یک عقیده، به یک روش، به یک کش زندگی داشتن. فاختلفو، بعد از او باز اختلاف کردن در ایمان و در کفر. فاختلفو، بعد اختلاف کردن، یک تعداد مشرک شدن. علت اختلاف را هم اتو ذکر میکنن که تا وقتی که مردم آنچه که الله برشان آفرید و از طبیعت وافر، زمینای وافر، کشتزار وافر، زندگی آبرومندانه داشتن، بعدها یکی بر دیگر ظلم روا داشتن، به اساس نیرویی که داشتن دیگرها را میراندن و زمینایشان را غصب میکردن. یک مرحله رسید که به خاطر که عدالت اجتماعی را محو بکنن، آهسته ای که شرک را بار آوردن تا که مردم را اغفال بکنن به آن. به این عنوان اغفال بکنه که دو خدا اعظم الله وجود دارد، یک خدای ظلم است، یک ظلمت است، یک خدای نور است. خدای ظلم که از همین فقیر و بیچاره و افتر را پیدا کرده، خدای نور که از همین مرلکا و پیسدارا را پیدا کرده. این هم به خاطر منافع خودشان. و همچنان شرک وسیله بدست آوردن و اغفال مردم، بس بتخانه ها را چور میکردن، از طریق بر خود پیسه را جمع میکردن. فعلا این مجاورین به خاطر پیسه جمع کردن اون سر قبر را ششتن، به خاطر که مفت پیسه جمع بکنه. اگر در سخیش شیخ به اسلام بری مزار شریف او جمع میگفستن قرار که در ششتن چی گفستن، ما مجاور هستیم. اگر در شهر شمشیر هم بری، اگر در شهدای صالحین هم بری، هر جا مجاوره به خاطر پیسه اوجا شدن، به خاطر دین اوجا نمیشینن. عین شکل شرک وسیله بعد از آوردن پیسه بود. فختلفو بگم کان الناس امتا واحده، به یک دین به یک عقیده زندگی میکردن، پس آن فختلفو اختلاف کردن به خاطر منافع شخصی خودشان و اغفال مردم. فبعث الله النبیین، الله پیامبران را فرستاد، مبشرین و مجددهندگان، ای کار غلط نکنن که به اساس از این بدبخت میشوین، منذرین، ای کار حق بکنن، بشارت برشان داد، جنت برتان داده میشود. نه تنها که یک سخن نگفتن، و انزل معهم الکتاب، فرود آورد با ایشان کتاب را، کتابی که همان ضرورت ها در بین از او بود، یعنی چیزی که انسان میخواست از روابط سیگانش در اوجه تنظیم شده بود، بالحق براستی، لیحکم بین الناس. این کتاب به خاطر نه اومده که زیرش آروز ترشا، لیحکم بین الناس، تا فیصله بکنن در میان قضایای مردم، قضایایش برش حل بکنن، فی مختلف فیه، در آنچه که انسانها و جامعه بشری اختلاف داشتن. و مختلف فیه، اختلاف نکردن در کتاب خدا، الا الذین اوتو، مگر آنانی که کتاب برش داده شده بود. و مختلف فی، در قرآن اختلاف کسی نمی کنه، الا الذین اوتو، مگر آنانی که کتاب برش داده شده بود. یهود و نصارا در قرآن اختلاف شروع کردن، زیرا کتاب خدا که آمد همه نشانی ها را با خود داشت. من بعد ما جاءتهم البینات، و بعد از آن که دلائل روشن از صحه‌ای از کتاب در اختیارشان قرار داده شد، بغیاً بینهم، از جهت حسد در میان خود حسد کردن. یهود به خاطر نشانی های راستی که در کتابشان وجود داشت از پیامبر آخر زمان علیه السلام به مدینه آمدن، مسکن گزین شدن به خاطر این هدف. وقتی که رسول گرامی اسلام از عرب مبعوث شد، باز گفت که از نسل ما که نیست، به نان باور سرش نداریم. بغیاً بینهم، از جهت حسد در میان خود، فهد الله الذين آمنوا، پس هدایت نمود الله آنانی که آنانی را که ایمان آوردن به آن، لمختلفو فیه، به آن حقی که اختلاف کردن در آن، به اذنه، به اراده خود. الله چی کرد؟ کسایی که اینها با آنها دشمنی داشتن، قبیله اوس و خزرج در مکه مکرمه با پیغمبر خدا علیه السلام که گفتگو کردن، همه امو صفاتی که بنی اسرائیل او را بیان داشته بودن در پیغمبر خدا علیه السلام دیدن. بعد در بین خود گفت نگه بیاین که ایمان بر سرش بیاریم، که قبل از اینکه یهود سرش ایمان بیارد. الله اینا را فهد الله الذین آمنوا، پس الله هدایت کرد آنان را که ایمان آوردن، لمختلفو فیه من الحق، و آن حقی که اختلاف کردند بر آن، به اذنه، به ارادهش. و الله بیشک خداوند یهدی، هدایت می کند، من یشاء، کسی را که بخواهد، الی صراط مستقیم، به راه مستقیم. و الله یهدی من یشاء، الله هدایت می کند کسی را که بخواهد، بدی که انسان نیک انتخاب بکند، انتخاب که انسان باید بکند، به سوی راه مستقیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، آیا می پنداری که به جنت داخل شوید؟ ولما ياتكم، و هنوز خود نیامد از شما را، مثل الذين خلوا من قبلكم، حالات آنان که پیش گذشتن از شما، مصحف هم البعصا و رسیده به ایشان سختی و درا و مهنت و زلزل و جنبانیده شدن حتی یقول الرسول تان که می گفتن رسولان والذین آمنوا معه و آنان که ایمان آورده بودن با وی متا نصر الله کی باشد نصرت خدا الا این نصر الله قریب آگاه شوید که نصرت خدا نزدیک است. روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در سایه کعبه نشسته بود. حضرت خباب بن العرب رضی الله عنه آمد و به پیغمبر خدا علیه السلام عرضه کرد که یا رسول الله آیا ما به حق نیستیم؟ گفت بیشک به حق هستیم. آیا دین ما حق نیست؟ پیغمبر خدا گفت بیشک دین ما حق است. پس وقتی که دین ما به حق است، تو به حق هستی، کتابش به حق است، پس ما چرا اینقدر تعذیب زندگی میکنیم، در مشکلات زندگی میکنیم؟ ما شما را نمیمانه که عبادت را بروشنی بکنیم، همیشه مورد شکنجه قرار میگیریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برش فرمود که ببینین در امتهای گذشته کسایی بودن که در زیر چکمه های ظلم کفار و منکرین دین به سرشان عرق گذاشته میشد تا بیخ عریشان میکرد و شانه های آهنین و گوشتشان را شانه میکردن، با وصف از او هم پا بر جا ایستاده شدن و از دین انحراف نکردن. بالاخره سر شما خطال هنوز او حالت خود نیامدن، شما عجله میکنه. قسم به خداست که از صنعا تا به حضرموت کسی برای ادای مناسک حجش خواد بیاید جز از گرگ عرشه دیگری نخواد ترسید. الله ایتو ای امنیت رو با واسطه از این دین میارد، ولی شما عجله میکنه. این حدیث برامای را نشان میده که ما همیشه تو زندگی خود عجله داریم، زود زود میخوام تغییر بیای بدون از اینکه در خود فکر بکنیم. یعنی میجا ما شما میشینیم کوشش میکنیم که زود بفهمیم، کوشش بکنیم زود حکومت اسلامی جور بکنیم، کوشش بکنیم زود حاکمیت دینی بیا، حالا که تا هنوز در خود تغییر نیاوردیم، تا خود ما اقدامات درست نداریم. بنام الله جل جلاله این آیت را در غزوه خندق هم ارشاد میکنه که در اوجا هم مشکلات را مسلمان ها گرفته بودن، تکالیف داشتن، بی نانی بود، بی آبی بود. یک تعدادی از مسلمان ها شاید یکان گفایی در دلشان تیر میشد که ما مسلمان هم هستیم، چرا این حالت داریم؟ آلی هم یک تعداد مسلمان های ما عین گفت را دارن، امیر اکم در فکرشان میگرده که ما مسلمان هستیم، چرا اینقدر مشکلات داریم، چرا اینقدر تکالیف داریم؟ الله میفرم حسبتم آیا میپندارید ان تدخلوا الجنه که داخل جنت میشوید و لما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالا که نیامده شما را آن حالتی که آمده بود به مردمای پیشین از شما، به مردمای گذشته که اون مشکلات هم به سرش تو خون نیامده. مستهم البعصا و رسیده به ایشان البعصا و سختی و درا و محنت و تکلیف، سختی برش در برش رسیده در مالش، در اولادش و درا در جانش سختی برش رسید، زخمی شدن، بندی شدن، تکلیف دیدن و زلزل و جنبانیده شدن به سبب مشکلات، حتی یقول الرسول تا انگه گفتن رسولان والذین آمنوا و آنان که ایمان آوردن، تا گفتن الرسول را الفلام جنس بگیریم که شامل همه پیامبران شود، والذین آمنوا و آنان که ایمان آوردن معه با ای پیامبران متا نصر الله کی باشد نصرت خدا. به یک وجه جواب متا تقدیم و تأخیر می شود، یقول الذین آمنوا متا نصر الله، آنان که ایمان آورده بودند با پیغمبر خدا می گفتند که متا نصر الله، کمک خدا چه وقت دیگه به ما می رسد. بعد از او یقول الرسول پیامبر خدا برش می گفت الا این نصر الله قریب، آگاه باشی که نصرت خدا نزدیک است. در آیت تقدیم و تأخیر. حالا دومی که حتی رسول پیامبر خدا هم میگفت تسلیتن لهم الا ان نصر الله قریب، اونا میگفتن که متا نصر الله، پیامبر خدا فورا برش میگفت که الا ان نصر الله قریب، نصرت خدا بسیار نزدیک است. و متا همیشه برای تبعید نیست بلکه برای طلب هم میآید. این رقم میگه حتی یقول الرسول، تایی که پیامبر میگفت والذین آمنوا و آنانی که ایمان آورده بودن معه با وی متا نصر الله، طلب میکردن چی؟ کمک خدا را. پیغمبرهای خدا مسلمان همیشه طلب کمک میکنن. الا ان نصر الله قریب، آگاه باشی که نصرت خدا بسیار نزدیک است. نصرت خدا بسیار نزدیک است، در خود استعداد نصرت گرفتن و جذب نصرت را پیدا بکنن. الله خب به هر دزد و به هر خائن و به نماز و نصرت نمیده. ارگو مسلمان ها شکست میخواد در خود یک بار ملتفت شود که کدام بخش دین را عملی نکردن، کدام مشکل دارن که الله با اینا کمک نمیکنه. بنان در ما مواصفات دینی باید محکم شد تا الله ما را کمک بکند. یسالونک ماذا ینفقون. بعد از اینکه دیدیم که این مفهوم را گرفتیم که مسلمان ها وقتی با عزت می شوند که در راه خدا برزمند جهاد بکنند، تحمل مشکلات بکنند و وقتی کامیاب می شود که از مال خود در راه خداوند متعال بدهند، یک تعداد از مسلمان ها ای پرسان می کنند که یا رسول الله مال خود در کجا انفاق بکنیم. یسالونک ماذا ینفقون، می پرسند از تو ماذا ینفقون، چی چی را انفاق بکنیم و علام ینفق و بر کی انفاق بکنیم، چی را انفاق بکنیم و بالای کی انفاق بکنیم. قل بگو ای پیغمبر، ما انفقتم من خیرین، آنچه که انفاق کردید خرج کردید من خیرین، از مال فلیل والدین، اول برای والدینتان است. اگر میخوای خوب خرج بکنی پس خانه تا زیادت نبر، فلیل والدین، پس خرج بکنید پول و داراییتان را برای مادر و پدرتان، والاقربین به خویشاوندانتان، والیتاما و برای حل مشکلات ایتام، والمساکین و برای حل مشکلات بینوایان، و ابن السبیل برای مجاهدان، و ما تفعلوا من خیر من چی که میکنه از نیکی فإن الله به علیم، بیشک الله به او عالم است. ابن جریر طبری از حضرت ابن جریج رضی الله عنه روایت میکنه که از پیغمبر خدا علیه السلام سوال شد که ما مال خود را کجا به مصرف برسانیم. الله این آیت را نازل میکند که قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، بگو هر آنچه که از مالتان خرج میکنه پس در حل مشکلات والدینتان خرج بکنه.